به أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا و بعد، عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیوی اخروی شرطوں کامل نجات و پناہ بخشے، دارین دی سعادت عطا فرماوے. دوستان گرامی، میرے دوست جناب محمد عابر صاحب اور انہوں نے بھائی جان دوستان نے اس محفل کا اہتمام فرمایا ہے. اچانک باہر اعلانات وغیرہ اتنے نہیں ہو سکے، اس ہنگامی محفل دے اندر شرق پور شریف دی سرزمین غوث زمان حضور شیر ربانی رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ مبارک وچ بیٹھ کے اس وقت نا چیز جس موضوع تے کلام کرے گا اس دا عنوان ہے کیا سائنسی ایجادات رحمت ہیں. یہ موضوع ہے کیا سائنسی ایجادات رحمت ہیں. اللہ تبارک و تعالی مینو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے، تانو تسلی نال سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جویں کسے شاید تبصرہ کری دا نا، اے میرا موضوع ایک تبصرہ ہے، تبصرے تو بعد تساں فیصلہ کرنا ہے کہ اے تبصرہ صحیح سی یا غلط سی۔ جے غلط ہے، جے غلط ہوئے گا تو میں اپنی اصلاح کراں گا، اگر صحیح ہوئے گا تو تہاڈی ہو جائے گی، تسی مان لو گے، مان لو گے کہ نہیں؟ اے میرا موضوع آزادی فکر دے اوتے مبنی، غلام اور محکوم ذہن بندہ ایہو جہ موضوعات نو سمجھن تے دور دی گل ہے، اون دے واسطے سننا ہی مشکل ہے۔ غلام ذہن او ہوندا ہے، محکوم ذہن او ہوندا ہے جس ذہن دیاں سوچاں اپنیاں نہ ہون، جیویں پچھوں اونوں نچاون بلاون تے سچاون، اوہی سوچی جاوے اوویں نچی جاوے اوویں بولی جاوے۔ آزاد ذہن او ہوندا ہے جیڑا حقیقت نوں سمجھے، صحیح نکتے نو مننے، غلط نو چھڑ دے، وہ آزاد ذہن۔ مومن جیڑا ہے وہ ضمیر ہوندا غلام نہیں ہوندا، مومن مداری دے بندراں کو نہیں ہوندا، جیویں پچھوں کوئی مردی نچاوے پیا تے اوویں پہ نچے، جیویں مردی کوئی آکھے اوویں آکھی جاوے، بھاویں او غلط آکھے بھاویں صحیح آکھے بھاویں ڈٹھے خوہ وچ لے جاوے اوویں ہی لگا جاوے، وہ مومن نہیں ہوندا۔ مومن ہمیشہ زندہ ضمیر ہوندا ہے، اور زندہ ضمیر بندہ جیڑا ہے وہ ہمیشہ حق اور حقیقت نو مندا ہے، باطل نو اور حقیقت دے خلاف گل نو باویں جتنا مرضی وہ چمکلی چمکیلی گل ہوئے نا وہ نہیں مندا، تسلیم نہیں کرتا۔ جیڑا مومن بندہ غلام آدمی جڑا ہے وہ بچارا ہوں دا اپنا وجود ہوں دا ہی نہیں، ہوں دی مثال میں تو آن دینا، جی میں مداری ہوں دا ہے نا، چھوٹے ہوں دے سان دے مداری ہیں نوین دے سان، انہاں کول بکرا ہوں دا سی، ایک کتا ہوں دا سی تے ایک باندر ہوں دا سی، وہ پھر باندر نو آن دا سی تو ان سوریاں تے جا، موڈے تے سوٹا رکھ لیندا سی تے ٹر پیندا سی، اگا اونوں اتنا پتہ وی نہیں سی ہوندا میرے سہرے وی آن کے کوئی نہ، جیڑا بندہ اپنا ضمیر مار بیٹھا ہوئے نا اوندا پھر حال ای ہوئی بن جاندا ہے، اونوں جیویں مرضی پچھوں کوئی نچائی جاوے اوویں نچی جاندا ہوندا۔ یہ زندہ ضمیری دی گل ہے جڑی میں اج تواڈے سامنے کرنی، جسلے بندے دا یقین اپنے رب نال جڑدا ہے اسلے بندہ آزاد ہو جاندا ہے، تے جنہ چر مولا تعالی تو یقین کٹیا نا تے دنیا نال جڑیا اونہ چر بندہ غلام ہے، ہر شیطان دا بھی غلام ہے، ہر نفس دا بھی غلام ہے، ہر طاقتور طاقت دا غلام ہے، وہ پھر بندہ آزاد نہیں ہوندا۔ آزاد وہی بندہ ہوندا ہے جدا مولا تعالی نال یقین ہوئے، زمانہ بھاویں جو مرضی ہوندا رہے نا، وہ اپنے مولا تعالی تو دور ہونا گوارا نہ کرے. دوسرے لفظاں چ شیر ربانی ورگے لوگ آزاد ہوندے نے، یہ نفس تو بھی آزاد، شیطان تو بھی آزاد، دنیا داراں تو بھی آزاد، کافراں تو بھی آزاد، ہر شے دی محکومی غلامی تو آزاد ہوندے نے، صرف اور صرف اپنے رب دے بندے ہوندے نے. یہ بندہ کامل ہوندے نے، لہذا انہاں دی جڑی گل ہوندی او عین نور اور روشنی اور حق والی ہوندی. اونا تو علاوہ جڑا بندہ اپنے نفس دی خواہش دے وچ پھسیا ہے، شیطان دی قید وسوسے وچ پھسیا ہے، اون دے پیچھے ٹر پیندا ہے، او جناب دنیا داراں دا وی غلام ہے تے کافراں دا وی غلام ہے، تے مڑ اون دی گل جڑی او نرا ہنیرا ہنیر نگری تے نیراجی والی مول گل ہوندی، اونوں نہ اپ نو اپنی تمیز ہوندی نہ کسے دوسرے دی اونوں آ سکدی، حقیقت تک اونے کی پہنچنا ہے. اس واسطے سانو رب العالمین حکم فرمایا ہے، ولا تطع من اغفل قلبه عن ذكرنا. اللہ فرماؤندا ہے جدے دل نو اساں اپنے ذکر یاد تو غافل کیتا، دل نو اساں جدے دل نو اپنی یاد تو غافل کیتا، اون دی گل نہ مننی، اون دے پیچھے نہ جاویں، کیوں جے دا دل رب تو غافل ہوئے گا او نفس تے شیطان دا قیدی ہوئے گا. جڑا نفس شیطان دا قیدی ہو بچارا سمجھ لے ہنیر کوٹھڑی وچ پھسے یا نیرے وچ ہی، ہاں جی او دریاواں دے اندر جنگلاں دے اندر ٹھنڈے کھاندا پھردے، اونوں راہ دسدا ہی نہیں، لب سکدا ہی نہیں. رب العالمین جلا جلالہ نے سانو جنہاں دے پیچھے چلن دا حکم فرمایا ہے، جنہاں دی اطاعت دا حکم فرمایا ہے، او لوگ نے جنہاں دا دل ہمیشہ مولا دی یاد وچ رہندا وے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. تا سخی سرما اور میں گل پیا کرنا، گل کیتی ہے ہمیشہ انہاں دی پیا گل کرنا جنہاں دا ہمیشہ دل مولا دی یاد وچ مصروف رہندا ہوئے. کی مطلب؟ حضرت پیر سید میرے علی تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اپنے مکتوبات ملفوظات شریف دے اندر، فرمایا جس بندے دا دل جاری ہوندا ہے، او دا مطلب اے ہوندا ہے کہ او دا دھیان ہمیشہ 24 گھنٹے اپنے رب ولے رہ جاندا وے. رب ولے ہوندا دھیان تے دل دی توجہ رب ولے رہندی اے، تاں اوندا دل جاری تے زندہ دل ہو جاندا بندہ. ہاں جی اللہ دی یاد چ اوندا دل مصروف ہو جاندا اے. اساں تو سارا رب نو زبان نال یاد کرنے آ، اللہ دا فقیر ہر ویلے اپنے مولا دا دھیان رکھ کے دل نال اونوں یاد کردا وے. اس واسطے سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ بولے نے، فرمایا زی زبانی کلمہ یارا ہر کوئی پڑدا، پر دل دا پڑدا کوئی ہو. جتھے کلمہ یارا دل دا پڑیے، زبان ہلے نہ ٹوئی ہو. دل دا کلمہ بلیا عارف پڑ دے، کی جانن یار گلوئی پڑھائے. پڑھایا جلال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو سجنا ہن آزادی نال گل پہ کرنے ہاں صرف اور صرف نبی سرکار دی غلامی نو سامنے رکھ کے ہاں کسے اور دی غلامی نہیں. موضوع کیے بھی کیا سائنسی مشینری رحمت ہے یہ موضوع ٹھیک ہے نا. قبلہ ذہن وچ رکھنا رحمت ہمیشہ رب وحدہ لا شریک مولا انہاں بندیاں تے کردا ہے جیڑے او دے رحمت والے بندے نے. رحمت والے بندے نے رب دی رحمت والے بندے او ہوندے نے جیڑے اپنی مرضی دے نہیں رب سونے دی مرضی تے چل دے نے. تے اپنی مرضی تے جیڑے نہ چلن تے رب دی مرضی تے چلن او ہوندے نے رب دی شریعت دے پابند لوگ. تے جڑا مولا دی شریعت دا پابند ہووے نا او بندہ دھرتی دے اتے بھی رب دی رحمت والا ہوندا ہے قبر وچ وی رحمت والا تے حشر وچ وی رحمت. توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے بولو سبحان اللہ. جیڑا بندہ جنہ ایک رب سونے دی خلاف وردی کرے گا مولا تعالی دے خلاف چلے گا اونا ایک رب دے غضب چاوے گا اور رحمت تو دور ہوے گا. رب دا مخالف میں تانوں مثال دینا تواڈی تواڈا مخالف ہوے تساں اون دے نال ناراض ہوو غصہ کرو غضب کرو تے کیا اون دے تے مہربانی کرو گے یا اونو تائی رکھو گے؟ سچی بولیا جی. جیڑا تواڈا ہوئے دشمن جیڑا تواڈے خلاف چلے کیا اون دے تے تسا مہربانی کر دیو یا اس دے اتے تسا اپنے جناب جی ناراضگی تے ہر وقت غصے کر کے تے اونوں جنہ کوشش تہاڈی ہو سکے گی اپنا ترلا جنہ چر تہاڈا چلے گا نا اونوں ہمیشہ عذاب تے سزا وچ رکھو گے پریشانی وچ رکھو گے ہے انہیں کہ نہیں. تے جے تساں این کر دے جے تے کیا رب العالمین اپنے دشمن نو رحمت وچ رکھے گا؟ توجہ نہیں فرمائی. قرآن کھول رب یہودیاں تے جو ناراض ہویا ہے جگہ جگہ طرف فرمایا غضب اللہ علیہم اللہ نے ان پر غضب کر دیا غصہ اللہ نے غضب انہاں تے کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں تے عذاب ولہم عذاب مقیم. جگہ جگہ طرف انہاں تے ناراضگی دا اظہار جو کیتا ہے ہمیشہ رب العالمین نے انہاں واسطے عذاب سزاواں پریشانیاں مقدر بنا دیتا ہے کیونکہ دشمن جو رب دا ہویا جویں تو میں اپنے دشمن نو عذاب وچ رکھنا پسند کرنے ہاں مولا تعالی وی ایویں پسند کردا ہے، تا کر کے رب العالمین نے انعام فرمایا ہے تے صرف اور صرف نبوت نو، صدیقیت نو، شہادت نو، صالحیت نو، اینا تو بار نبیاں صدیقاں شہیداں تے ولیاں اینا تو بار جڑے ہیں نا اونا نو رب العالمین نے انعام والا نہیں فرمایا. سورة فاتحہ پڑھو، رب العالمین نے کی فرمایا؟ فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. مولا تعالی فرماندا ہے دعا پہ منگنے آسان پنج وقتی نماز دے اندر، اے اللہ سانو سدھ راہ دی ہدایت دے، سدھا رستہ انہاں دا جنہاں تے تو انعام کیتی، غضب والے تے گمراہاں دا نہیں، غضب والے تے گمراہاں دا نہیں. ہن غضب والے کون نے؟ اللہ دا قرآن مجید پڑھنے آ نماز دے اندر. غضب والے نبی سرور نے فرمایا یہودی نے تے جناب جڑے گمراہ نے او عیسائی نے. ہاں جی یہودیاں دے عیسائیاں دا راہ کیڑا ہے؟ انہاں والا عقیدہ تے انہاں والا عمل، انہاں والی سوچ نظریہ تے انہاں والے کرتوت، انہاں والے عمل، اے جناب انہاں دا راہ وے. اسا رب دی بارگاہ وچ فریاد کرنے آ مولا سانو غضب والیاں دے تے گمراہاں دے راہ تو بچاویں، انعام والیاں دا راہ دیویں. انعام والے کیڑے نے؟ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. اے اللہ سانو انعام والیاں دا راہ دیویں. تے انعام والے کیڑے نے؟ نبی. بولو بولو ہینڈ انعام والے. ویکھ ہن رب یہودی عیسائیاں نو آندا غضب والے تے گمراہ نے، انہاں نو اے نہیں فرمایا کہ انہاں تے میں انعام کیتا. توجہ نہیں فرمائی. انعام ہویا نبیاں تے، انعام ہویا صدیقاں تے، انعام ہویا شہیداں تے، انعام ہویا اللہ دے ولیاں تے. اونا او ہین انام آلے تے اونا دے مد مقابل ہین غضب آلے تے گمراہ تے سوالے وے جیڑے رب دے غضب آلے نے او رحمت اچ نہیں آسکدے تے جیڑے رحمت آلے نے او غضب اچ نہیں آنگے. فرمائی جیڑے غضب آلے نے او رحمت اچ نہیں آنگے، جیڑے رحمت آلے نے اونا غضب اچ نہیں آنا. کی مطلب؟ نبی، صدیق، شہید، ولی، اے رب وحدہ لا شریک مولا دے ہیں رحمت والے بندے، اے اللہ دے غضب تو محفوظ رہندے نے. تے جڑے کافر لوگ نے او ہن غضب والے، انہاں تے رب دا غضب اتردا ہے، رب دی ناراضگی اتردی ہے، رب دا قہر اتردا ہے، رب دا عذاب اتردا ہے. ون سمنیاں شکلاں وچ اگوں کوئی پہچان نہ سکے تے ہور گل ہے، اور رب دا عذاب انہاں تے اتردا ہے. تے جڑے عذاب تے غضب وچ ہون اور رحمت وچ نہیں آ سکدے. توجہ نال ہن سوال اٹھدا ہے، نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رحمت ایسن کے نہیں؟ رحمت والے حیثن کے نہیں؟ نبی دے یار رحمت والے حیثن کے نہیں؟ نبی دے اہل بیت رحمت والے حیثن کے نہیں؟ ہن سوال اٹھدا ہے اگر سینس رحمت ہے تے رب رحمت والی شے رحمت والے نو کیوں نہیں دتی؟ توجہ نہیں کیتی میری گل؟ شرافت بجو آرام نال، توجہ نال بولو سبحان اللہ. یہ کیچر میچر سکولی جنس بیٹھی ہے نا، ایویں کیچر میچر کی ایک شور پائی رکھنا ہے نا. حدیث پا کے جاؤ بچے ہونگے شرارتی، وہ شرارتی بچے ایویں ہوندے نے، وہ پہلو بچے ہوندے سن جڑے وڈیاں نوں ویندے سن ساہ سک جاندا سی ہن تے گیند مار دینے تے بڑے دا خونا پاٹیا ہوندا ہے اے ماشاءاللہ بچے سبحان اللہ جی انہاں دیاں تو ذوق نال بولو سبحان اللہ توجہ نال گل سمجھیا نے اگر اے ہے رحمت اور رحمت رب رحمت للعالمین نو دینی سی کہ غضب والیاں نو دینی سی ہے رحمت تے دیندا دشمناں نو پیا تو دشمناں دی سنگی گٹی کھڑا ہونا ہے رب انہاں تے رحمت کیتی ہوندا اللہ قرآن وچ فرماندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ دے پاک محبوب سراپا رحمت سن اللہ دا محبوب سی تیری کوشش ہوندی ہے تیری میری کوشش ہوندی ہے اپنے سجن نو محبوب نو ہر چنگی شے دئیے ہر بھیڑی چیز تو بچائیے تے اپنے دشمن نو بھیڑی دئیے تے چنگی تو بچائیے سوال اٹھ دے جے سینسی مشینری چنگی سی رب وحدہ اولا شریک مولا اپنے محبوب تو کیوں پراں کیتی ہے اپنے حبیب سرکار تو کیوں دور کیتی حسن حسین تو کیوں دور کیتی اہل بیت تو کیوں دور کیتی ہے اپنے غضب والے دشمنوں نو کیوں دتی ہے او خدا دے بندیاں جے رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے اپنے محبوباں نو نہیں دتی معلوم ہویا رب نو انہاں نال محبت نہیں اینا چیزا نال رب نو محبت ہوندی اپنے محبوبا نو دیندہ اے چنگیاں ہوندیاں اپنے چنگیاں نو دیندہ دشمنا نو کیوں دیندہ دشمنا نو دے کے رب دسیا وے او جو کچھ چنگا سی میں حبیب نو دے دتا جے جو کند سی او میں کافرا نو دے چھڑیا وے پر ایتھے سوال اٹھدا ہے مولوی صاحبا انہاں نو رب تاں دیندا جے رب کول اسلے کوئی مشین بننا ہوندی ایک دوسرا رب اسلے تے بنا نہیں تھکیا تے دوسری گل اے وے کہ اگوں انہاں اپنے کول ہی انہاں دے کول طاقت ایڈی نہیں سی جڑی کچھ ہے بنا لیندے بیچارے مجبور سن انہاں کول نہ سینسی کوئی ہو جی شے سی نہ سینسی کوئی عقل سی جے دے نال او دنیا دیاں چیزاں کڈ لیندے ایتھو لوہا کڈ لیندے بنا لیندے اوتھے بنا سکدے نہیں سن اگوں او بناون تو اج نہ رب بنا سکدا سی اس لے نہ او آپ بنا سکدے سن یا پھر جے بنا سکدا سی رب تے اگوں لین دے قابل نہیں سن کیونکہ رب نو ایڈے پیارے نہیں سن پیارے انگریز سن رب دے رب آکھیا میں چنگی ستری شے انہاں نو دیواں تو حبیبا اس شے دے حالے قابل نہیں ایمان نال دس اے سوچ رکھنی کافراں والی نہیں کافراں والی نہیں سچی بولی کیا رب ہر دور وچ قدرت رکھدا ہے کہ نہیں رب دی طاقت برابر ہے کہ نہیں اچھا حبیب خدا کمزور سن انگریز تھلیو تیل کڈ سکدا ہے محبوب خدا نہیں گڈی بنا سکدا توجہ نہیں فرمائی اینا مراد سور سن کافر سور سائنس دان لگے رہن مہینہ مہینہ سال سال ماں دی ریسرچ کرن دے تھلے کسے شاید جا پہنچن مینوں قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے محبوب خدا ارادہ فرماوے مشیناں ہی مشیناں بن جا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اوئے سونا بناون صدیاں وچ نبی تے سونا نبی اے نبی دا غلام شیر ربانی ورگا خالی ارادہ فرماوے نا ارادے نال وٹے بھی سونے دے بنائی جاوے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ حبیب خدا دی کی گل کراں انیڑے زمانے دا بندائی رب دا پاک بندائی حبیب خدا دا محبوب بندائی صدقے جاواں قوم دار آئیں مرید کوٹلے والے پیر دا رات نو اٹھدا سی اپنے پیر مرشد میاں امیر الدین رحمت اللہ علیہ دی خاطر لوٹا پانی دا بھرنا وضو کرانا وٹا پیش کرنا خدمت واسطے وٹوانی پیر نے کرنی ہونی ہے ایک رات اٹھے نہیں آپ سرکار نے وٹا پیش کیتا ہے مرشد امیر الدین سرکار نے پھڑیا ہے ویکھیا دے سونا ہے فرمایا جا وٹا لے آ وٹا پھر دوسرا لے پیش کیتا ہے ویکھیا دے سونا میں پھر فرمایا تینو انا وٹا لیا تو سونا لے اونا میں پھر جان دینے تیسرا وٹا پھڑ کے دیتا ہے ویکھیا دے پھر سونا ہے میاں امیر الدین نے فرمایا شیر محمد میں تینو انا وٹا لیا پتہ نہیں کتھے جا ہاتھ مارنا میں سونا لے اونا میں آپ عرض کر دینے لج پالا میں تے وٹا ہی لے آنا جدو تیرے ہاتھ چاہتا ہے سونا بن جانا وے آپ فرما نے شیر محمد جدو رب دی کوئی نہیں موڑے گا جیڑی شے نو ہاتھ لاوے گا سونا بن جاوے گی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا کی سم کی پوچھنا ہے انہاں دی طاقت جڑے نبی سرکار دے غلاموں گزرے نے کاند دے اتے بیٹھ دے سن آندے سن چل نہیں کاند جہاز تو تیز ٹرن لگ پیندی سی خدا دے بندے آ مدنی سرکار نے مٹھ مٹی دی سٹی ہے کافر کافران دے سرہ میں پئیے انہاں کر مارے ہوئے نبی نے او گئے نے ایک مٹھ مٹی دے نال مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غرض ہے جڑا بندہ اے سمجھے نبی سرکار مشینری بنا نہیں سن سکدے کافر بےمان لانتی او نبی نو نبی منیا ہی نہیں نبی سرکار دی طاقت نو سمجھیا ہی نہیں قسم خدا دی کر کے انا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے حبیب خدا دے ہاتھ مبارک وچ کیڑی طاقت نہیں سی اللہ سونے نے حضور دے غلاماں نو کیڑی طاقت عطا نہیں سی فرمائی ہن سوال اٹھدا وے جدوں رب وی بنا سکدا ہے رب بنا سکدا کی اوہی بناندا ہے اوہی دیندا ہے ہر شے اونے پیدا فرمائی ہوئی ہے حبیب خدا وی طاقت والے رب سونا وی ساری قدرت شانہ والا وے ہن رب سونے کیوں نہیں دتا کیا رب سونے نو اپنا حبیب چنگا نہیں سی لگا یا حبیب خدا تو ہور کوئی ود چنگا سی جدے واسطے رب نعمت رحمت سام کے رکھیا ہوئی سن جے حبیب خدا تو ود چنگا وی رب سن کوئی نہیں سی رب نو پیارا وی حضور تو ود کوئی نہیں سی تے حضور وی حضور سرکار ساری کائنات لارے نے مدنی سرکار ساری کائنات تو آلہ نے رب دے پیارے حبیب نے پھر اللہ سونے نے آپ سرکار نو اے کیوں نہیں دتیاں چیزاں اے کیوں نہیں دتیاں حضور سرکار دے یاراں نو کیوں نہیں دتیاں اہل بیت نو کیوں نہیں دتیاں دشمناں نو دتیاں نے اپنے نو کیوں نہیں دتیاں رب نہ دے کے دسیا وے جے کوئی چنگی شے ہوندی میں سجن نو دیندا دشمنا نو کیوں دیندا جے دشمنا نو دتی اے سمجھو چنگی نہیں چنگا اوہی کچھ جے جڑا میں حبیب خدا نو دتا وے حبیب نو کی دتا وے رب وحدہ لا شریک مولا اپنی رضا دتی اے اپنی حب دتی اے کائنات دی ساری وراثت دولت دیتی ہے صدقے جاواں رب اپنی شان عطا فرمائیاں نے قبروں دا مالک بنا چھڈیا وے جنت دا مالک بنا چھڈیا وے رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب نو اپنی حب عطا فرمائی ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ غر دے سجڑا او دین آلا بھی طاقت آلا لین آلا بھی شان دے قابل جی میں دا او قابل ان کوئی ہو ہی نہیں سکدا تے نہ دین آلے دیتی نہ لین آلے منگی آئے آئے آئے حبیب خدا بھی ایک دن نہیں منگی یا اللہ میں نو بنگلے دے میں نو سن میرے مدینے دا تاجدار سوال چا فرماندا نا کہ اب رب سونیا میریاں منجیاں سونے دیاں ہون کمرے میرے ٹھنڈے ہون اے سی کی ہے رب جنت بنا چھڑدا ایمان نال دس ہے انج کہ نہیں بلکہ حبیب خدا دی بارگاہ وچ جبریل امین عرض کیتی رب فرماندا ہے حبیبا بادشاہ نبی بننا ہی یا بندہ نبی بننا ہی اللہ دے محبوب عرض کیتی مولا میں نو بادشاہ نبی بنن دی بجائے میں نو بندہ نبی چا بنا کی مطلب میں بادشاہ آلیاں عیاشیاں نہیں چاندا بادشاہ آلی زندگی عیاشی آلی نہیں چاندا میں مولا تیری بندگی آلی سادی زندگی پسند کرنا ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ تو خدا دے بندے معلوم ہویا اے رحمت آلا سودا ہی نہیں تا رب نے پچھے لوگ رحمت آلے سن انہاں نو رکھیا سی سادی زندگی اچ ہن بندے اوناں تالے نے تے دیرا بیاشیاں دے ایمان نال دس ایویں کہ نہیں ہن دتیاں عیاشیاں رحمت نہیں رب دی لعنت تے غضب ہی تے ٹٹے اوناں تے جنہاں تے رب ناراض سی سب تو پہلو غضب والے قہر والے کافراں تے آیا ہے پھر جیڑا اوناں نال رلدا گیا ہے پھر اون دے تے وی فیض چڑھدا گیا ہے توجہ نہیں جے فرمائی ہن میں پہلو تینو ثابت کر دیا کہ لوگ آلہ سن اور ہر آن آلا وقت پہلے نالو بد تر رہونا ہے آن آلا وقت پچھلے نالو نبی سرکار دی حدیث ہے بخاری مسلم وچ موجود ہے لا یاتی علیکم زمان الا و بعده شر منه فرمایا جیڑا وقت زمانہ آنا ہے او دو بعد آلا پہلے نالو بھیڑا ہونا ہے ہن زمانہ تے بھیڑا نہیں ہوندا توجہ کری زمانہ بھیڑا زمانہ کادے نال بندا ہے چان نال سورج نال سورج چان چکر کھاندے پین وقت بندا ہے پیا رات بندی ہے دن بندا ہے دن وقت اونو آکھ دینے تے چان وی اوہی ہے سورج وی رات دن وی تے وقت کیویں برا ہو سکدا ہے وقت نہیں برا ہوندا بندے برے ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی کون برا ہوندا ہے بندے برے ہوندے نے بندے برے تے زمانے نو برا آکھدے نے بندے چنگے زمانہ چنگا اللہ تعالی نے اپنے حبیب سونے دے زمانے دی قسم کھادی ہے کیونکہ جس زمانے وچ رب دا محبوب ہوئے ابو بکر عمر عثمان علی جیسے ہومن پاک حسن حسین تے بلال جیسے ہومن او زمانہ آپ پہ ہو رہا ہے توجہ نہیں فرمائی غرض ہے کہ جس زمانے وچ انسان آلہ او زمانہ آلہ جس زمانے وچ بندے ٹھوئے تے سپ تے بگیار ہون او زمانہ آپ پہ بہڑا توجہ نہیں فرمائی میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہر آن والا زمانہ بھڑے پہلے نالو پہلا وقت چنگا کی مطلب جی میں لوگ پہلو گزرے نے انہاں دے نال دے پھر بعد وچ نہیں آون گے ہاں اے وچوں تھوڑے جے بن پونے ہور گل نے امام مہدی تے آون گے نا امام مہدی سرکار آونا نے تے کڈی شان والے ہون گے بڑی شان رب انہاں نوں دتی ہوے گی لیکن اے ہے وچوں زمانہ کسے لے سا لے لیندا ہے کسے لے سا لے لیندا ہے اونج تے چوکھے جڑے نے او ساڈے ورگے ہی ہوندے رہن گے تے وچوں جے سا چل لوے تے پھر کسے لے شیر ربانی وی بڑا چھڑدا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہاں گل اے کثرت تے قلت دی اس انداز نال اس لحاظ نال ویکھیا جاوے پہلے لوگ زیادہ چنگے سن گھٹ بھڑے سن اگا جیویں آوے گا گھٹ چنگے ہون گے تے چوکھے بھڑے ہون گے اے تے تساں آپ ہی پہچان دے جے اتنی گل کہ نہیں پہچان دے اتنی تے سور اللہ تعالی دتی ہوئی ہے نا آپاں نوں ذرا بولو جیندیاں سبحان اللہ ہن قبلہ آپاں توجہ کرنے آ کہ یار اے غضب والی شے اللہ تعالی چنگے بندیاں نو جو نہیں دتی تے ہے تے چنگی نہ ہوئی نا چنگیاں نو جو نہیں دتی تے چنگے بندے لیندے بھی نہیں سن ہاں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ چنگا تھی کہ نہیں اللہ دی رحمت آلہ تھی کہ نہیں تے آپ فرمان دے ہوندے سن بیلیو او منجی اپنے کار چھان لئی کرو انگریزاں دیاں مشیناں تے نہ لجایا کرو معلوم ہویا اے چنگے لوگ تے انہاں چیزاں نو جان کے پسند نہیں کردے سن توجہ نہیں فرمائی آ میرے کول پیا خطبہ تے شیر ربانی جنہاں لوکاں دیاں اساں تعریفاں کرنے آ انہاں دیاں گلاں سانو میٹھیاں نہیں لگدیاں کہ لگدیاں نے لگدیاں نے واقعی لگدیاں اے ہن پتہ نہیں میٹھیاں لگدیاں کہ کوڑیاں لگدیاں شیر ربانی فرماندے سن خطبہ تے شیر ربانی کتاب ہتھ وچ میاں صاحب تقریر فرماندے ہوندے سن بیلیو او منجی گھر چھان لئی کرو انگریزاں دی مشیناں تے نہ لے جایا کرو معلوم ہویا او تے پسند نہیں سن کردے کیوں نہیں سن پسند کر دے وہ جان دے سن اللہ نے اپنے حبیب آستے پسند نہیں کیتا جے چنگی ہوتی انہوں دیندہ جے اور دے نہیں دیتی تیندہ مطلب ہے نگلیا کوئی رب سونا ایک غضب کردہ ہے تے ناراضگی آلیاں چیزیں نے لہذا ساڑھے آلے پاسے نہ ہی آوے تاکہ ساڑھے آلے پاسے نہ ہی آوے تاکہ ایسا بھی رب دی رحمت اج رہ جائیے رہ گئے پھر رب دی رحمت میاں صاحب آیا زمانے نو رنگیا دل رنگے جیڑا پتل آندا سی سونا بن جاندا سی میاں صاحب دے کول پتل او میرے رنگے پیڑے کمینے جاندے سن تے ولی بن جاندے سن چوروں کتب بناندا رہیا میاں صاحب بے موسم پھل کھواندا رہیا مردے زندے فرماندا رہیا اور مریض آندے سن میاں صاحب دی کھوئی تو پانی چا پیونا تو اٹھ پینا ایتھے بیٹھے ہونا ایتھے شرک پور شریف دے اندر تے کئی وارا غوث پاک دی زیارت چکر ہونی توجہ نال بول سبحان ایتھے بیٹھے ہونا ایتھے شرک پور شریف دے اندر تے کئی وارا غوث پاک دی زیارت چکر ہونی توجہ نال بول سبحان اللہ اور تھوڑ میں تن سمجھاواں رب وحدہ لا شریک دی رحمت والا بندہ ہوندا ہی جڑا اپنے نفس نو مشقت وچ رکھے سہولت وچ نہ رکھے عیاشی وچ نہ رکھے اپنے نفس تے جنی تکلیف پاوے بندہ رب دی خاطر رب اوناں مہربان ہوندا ہے اونا راضی ہوندا ہے تا کر کے اللہ دے ولی چلے کر کر بھوکے رہ رہے راتا جاگ جاگ اپنا من جو مار دینے رب راضی ہوندا ہے او ویکھ دے اینو اپنے آپ نال پیار نہیں میں رب غفار دے نال پیار ایمان نال دسو کوئی بندہ صوفیاں تے سو کے بھی ولی بنیا ہے سچی بولی سچی ولی ودر تے بن گئے نے ولے بن گئے نے ولے ولی اللہ دے کدی صوفیاں دے سو کے نہیں بن دے اللہ دے ولی محبوب خدا وانگو اسی طرح ہی وان دی منجی دے سی کلاب نبی فرماندے نے دنیا مردار ہے ڈھونڈن والے کتے نے حب دنیا را سکل خطیہ دنیا دی محبت ساری برائیاں دی جڑے اللہ دے بندیا دلوں محبت جدو دنیا دی نکل جاوے پھر فقیر اللہ دا کیڑی دنیا دی شے طلب فرماوے تے کیوں پیا بناوے ہاں جی او پھر اپنے اپ نو سادہ زندگی کپڑے سادے موٹے کھڈیاں والے پا کے ہاں جی سادہ زندگی کھانا سادہ پانا سادہ رہنا سادہ اٹھنا سادہ بہنا سادہ سادی زندگی دے اندر کوئی جناب آپ نو رکھ جاندے لے مولا تعالی راضی جو ہندہ وے قسم خدا دی کر کے آنا دنیا دے اندر اپنیا قدرتاں تے شانا تا فرما چھڑ دا وے آخرت دے اندر جنت دا وارث بنا دین دا وے تا کلندر لاہوری فرما دے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز صوفیات رب نہیں ملدا صوفیات رب صوفیاں دے اوتے قسم خدا دی پلنگاں دے اوتے رب نہیں ملدا ابراہیم آدم بادشاہ سی خراسان دا ستا ہے گھر پلنگ دے اوتے مکان دی چھت تو انج آواز آئی اے جویں کوئی بندہ ٹردا پھردا ہے ابراہیم آدم سرکار آواز دتی کون اے آندا اے میں اپنا گھوڑا تلاش کرنا ہے ابراہیم آکھ دینے کدی گھوڑے مکانا دی چھتاں تے لب دینے گھوڑے مکانا دی چھتاں تے لب دینے اتلا جڑا سی مکان دی چھت تے جڑا آیا پھردا سی او اللہ دا فرشتہ سی آندا ابراہیم جے گھوڑے مکانا دی چھتا تے نہیں لب دے رب وی صوفیاں دے ستیاں نہیں لب دا رب کیویں لب دائی رے راتی رتی او یارانی دن آیاوے ات دن نو رہے عارف جانے جانے عارف دی گل عارف جانے ات کی جانے نفسانی میں گنا تو بہو جنا ملیا پیری جیلانی توجہ نال بول سبحان اللہ خدا دے بندے ادھر ویکھ نفس من مار کے رب لبدا ہے سینس نال من مردا نہیں ایہو جا زندہ ہوندا ہے اے زندہ ہو جاندا ہے تے بندہ مر جاندا ہے بندہ مر جاندا ہے دل مر جاندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا تا کر کے رب وحدہ لا شریک دا کوئی ولی کدی سینس دیاں سہولتاں عیاشیاں نو پسند نہیں کر سکدا جڑا انہاں نو پسند کرے او ولی نہیں ہو سکدا قسم خدا دی کر کے آنا جا جنیاں ولیاں دیاں کتاباں کھولیں گا پیر غوث پاک تو شروع کر دے تینو ای نظر آئے گا دنیا دی مرمت ہی کرن گے دنیا دیا برائیاں ہی بیان کرن گے ہاں جی نبی سرور بھی دنیا دا طالب نہیں سی مولا علی بھی دنیا دا طالب نہیں سی پاک علی تے ادھی رات نو اٹھ کے تے تہجد دی نماز پڑھدے سن تے آندے سن ہاتھ مار کے آندے سن آ دنیا کسے ہور نو دھوکھا دے علی تیرے دھوکھے وچ نہیں آندا علی تینو تین طلاقاں دتیاں نے کدی علی دے گھر چ واپس نہیں آ سکدی اے ذرا بول چا سبحان اللہ ہے ایمان نال دس جتھے پاک علی ورگا ہاتھ مار مار کے پرا پیا سٹ داوے فرماندا اے میں تین طلاقاں دتیاں نے پر ولایت منگن والا تین طلاقاں دتی کھلاوے ہن ہور ولی جنوں ولایت لبنی اے او طالب کیویں ہو سکدا وے کیویں پسند کر سکدا وے اس واسطے رب وحدہ لا شریک مولا توجہ فرما کیوں انہاں واسطے اس ادنا گھٹیا چیز مرتار نو پسند کرے رب وحدہ لا شریک فقیراں نو آندا اے او میں تواڈے واسطے واں تساں میرے واسطے جے تے جنہاں نو رب ملیا ہوے ایمان نال دس رب رب العالمین جیسی شان ہائے ہائے جنہاں دے کول ہوے او دنیا دے مردار دے طالب بنن کلندر اقبال فرماندا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے وانا مرے اس دنیا واسطے تو نہیں بنیا اقبال فرماندا میں دریا دے کنارے تے ٹر رہا سا تے حضرت خضر مل گئے مینو خضر فرماندے نے اقبال کی لبدا پھرنا دریا تے کنڈے تے کہ میں عرض کیتی حضور میں مومن تے کافر دا فرق لبدا پھرنا توجہ نہیں فرمائی مومن تے کافر دا فرق آکے مڑ کی پہنچے ہیں حضور تساں دسو فرمایا میں دساں حضرت خضر نے علامہ اقبال نو کافر تے مومن دا فرق دسیا ہے سناواں اقبال مڑ شعراں وچ لکھ لیا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے کافر کی یہ چالیں کہ گم اس میں ہے آفاق. کی مطلب ہے کہ حضرت خضر میں نے دسیا ہے اقبال کی کتاب پہ جو سامنے اقبال فرماندا میں نے حضرت خضر نے دسیا اقبال کافر تینو ہمیشہ دنیا چ گم نظر آوے گا مومن ہمیشہ تینو خدا وچ گم نظر آوے گا. توجہ نہیں فرمائی دنیا ہون دے وچ گم ہونی ہے او خدا وچ گم ہونا ہے. صدقے جاواں شیر ربانی ہر وقت او لوگ شہر وچ تے او قبرستان وچ قبرستان وچ قبراں وچ بیٹھے تے شان انج لئی بیٹھے مت تو سمجھے قسم خدا دی کر کے آنا سائنس دان ویندے دور بینا نال او ویندے اپنے دل نال ساری خدائی نو. میاں شیر ربانی کول انگریز نہیں تھی آیا آپ بیٹھے نے انگریز آیا تے دور بین لے کے تے او کنجر جان کے چھیڑن لگا چھیڑن لگا تے نال ترجمان لئی پھردا سی آپ نو آپ سرکار او ترجمان نو آپ فرماندے نے کی اے دور بین نال اشارہ کر کے او آندا جی اے ساڈی دور بین اے اے دور دی شاہ وخاندی اے. آپ نے فرمایا بڑی چنگی ایک ساڈی وی دور بین اے. اونے آکھیا جی او کیڑی اون حیران بھی بیٹھا ہے قبرستان ہے چمیٹی دے اتے تیان دے دور بین ایک ساڑی بھی ہے میں شیشے آنی رہی پھر نہ آئے ٹوٹ جاوے تے کاکھ دی سایو کھا بخان دی کوئی نیجے شیشہ ہوتا تھٹا ہو جاوے تے سارا کوشی اولٹ ہو جاوے تے میاں صاحب نے فرمایا ساڑی دور بین دیئے لندن چ تیری ماں مار گئی ہے دے چھتی اپڑ ذرا بول سبحان اللہ. فرمایا جاؤ لندن اجماع مری پیو اگے گیا نا لاہور جس ہوٹل دے ٹھہریا سی او لب دے پھر دے دا فون آیا ہی اممہ مری پی او نا کہ او بیڑا گھر کے جاوے او تے باہر دے جاوان گا ایک کہا جڑا فقیر مٹی دے بیٹھا دی نا او پہلے انہوں تے جا میرا او ایتھے بیٹھیا لندن پہ بیندہ. توجہ نہیں فرمائی او خدا دے بندے آ صدقے جاوا میرے پاک حسن حسین نبی دی بارگاہ وچ آئے نے رات ہو گئی ہے گھر جاونا ہے بال سن سونے حبیب سرکار تو اجازت لئی تے گھر جاون لگے ہنیرا سی نا سامنے آسمان دی بجلی آئی ہے اسمانو بجلی جیویں حسن حسین جامنا سی اوویں اوویں بجلی اگو ٹر دی گئی ہے. حسن حسین نو جا گھر چھوڑیا نبی سرکار دے دو یار سن دوویں حضور دی بارگاہ وچ اٹھے نے ہنیرے دا وقت ہے اٹھے نے گھر جاون لگے نے نبی سرکار نے عصا مبارک پیا سی چھوٹا شریفو پھڑایا صحابی فرماندے نے چھوٹا نپ کے جو ٹریا نا جیویں اسمان دی بجلی چمک دیئے این چمکن لگ پیا وے. توجہ نہیں فرمائی سونے حبیب سرکار ذوالفقار تلوار جاننا ان سے یہ تلوار جنگ احد بدر دے موقع تے جنگ بدر دے موقع تے مدنی سرکار نے لکڑ دیتی ایک صحابی نو پھڑی سو تلوار بن گئی یہ بہت نال دا سینس دان کٹ کٹ مار جاوے نبی ایویں لکڑ جا پھڑاوے تے تلوار بن گئی. واہ واہ صدقے جاوا یار ساڈی وی اخیر ہوئی پئی ہے پر پتہ گل کی ہے ساڈا حال او بڑیا کھڑا ہے کسی انا او رب نو کہن لگا مولا کو مینوں اکھ چا دے میں تیری وی تے کوئی شے ویکھ لواں اون دی اکھا کھلیاں دے سامنے کھڑا تھا سی کھوتا اپنا ککڑ ککڑ کی کھڑا سی او ککڑ تے نگاہ پئی دے اکھا بند ہو گئیاں ہن جتھے وی بھوے نا جے کوئی گل کرے نا کھوتے دی تو آکھے ککڑ وانگ ہوندا ہے جے کوئی گل کرے مجھ دی تو آکھے ککڑ جڈی ہوندی آ جے کوئی کرے گھاتھی دی تو آکھے میرے ککڑ وانگ ہوندی او ویکھی جو بیچارہ ککڑ کھڑا دی ہن آپا ککڑ ہی ویکھیا انگریزی انگریزی ککڑ جو ویکھے نے ایسا سانو پتہ ہی کوئی نہیں محمدی شیر کی ہوندے نے راجیندیا بول سبحان اللہ اے سانو پتہ ہی کوئی نہیں محمدی شیر کی ہوندے نے چھ چودویں صدی دا طور پھریا تے اٹھ گئی جان تو مہر میاں دھیا ماں پیا تو مہور منگنی تے رنا مردان تو گیا سبحان اللہ غرض خدا دے بندے آئے درویخ اور سارا کچھ کر سکدے سن نہیں کیتا بنا سکدے سن نہیں بنایا رب وحدہ اولا شریک و نواستے نہ چیزانو پسند ہی نہیں فرمایا کیوں اس ایسی مشینری سن انسان دی تباہی ای انسانیت دی تباہی ای دین دی تباہی ای آخرت دی بربادی ای دنیا دی قسم خدا دی کر کے آنا دنیا آخرت انسانا دی اجڑ جان دی ای تا رب وحدہ لا شریک مولا چنگیانو نہیں دیتی جنا تے راضی سی انہانو نہیں دیتی جنا تے ناراض سی او دری پلٹ دیتی سو اے درویخ اور میں تنو سمجھانا اے شیوان اے شیواں آئیاں سائنس جڑی مشینری ایجاد تینی اے آئیاں نہیں آون دے نال نقصان کی ہویا ہے سب تو پہلا انسانیت مک گئی ہے دنیا تو انسان انسان انسانیت دے نال ہے چینی میٹھے دے نال ہے میٹھی نہ ہوئے تے چینی نہیں پھول خوشبو نال ہے خوشبو نہ ہوئے تے پھول نہیں او خدا دے بندے انسان انسانیت نال جے انسانیت نہ ہوئے انسان ہی نہیں مرت جانوران تو بھیڑا بن بن جاندہ ہی اللہ ابو جہل ورگیانو فرمایا ہے اولائکا ہم شر البری توجہ نہیں فرمائی اللہ فرماندہ ہے کافر جانوران تو بدتر نے کیوں کافراں وچ انسانیت نہیں ہوندی انسانیت کی مطلب او ماں پیو دا ادب کردے نے آداب انہاں وچ نہیں نہ خدا دے نہ رسولاں دے نہ نبیاں دے نہ وڈے دے نہ ماں پیو دے کس استاد دے استاد دے ادب انہاں وچ ہیں ہوندے نے سچی بولی تساں ایتھو اندازہ لگاؤ کہ بھئی انگریزاں ساڈے منڈیاں نو پڑھایا ہے اے استاد نو لمحہ کیتی کھڑے ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی سکول والے منڈے پروفیسراں نو کٹدے نے کہ نہیں سچی بولی ایتھے کئی بیٹھے ہون گے جنہاں ماشاءاللہ ہاتھ چنگا ستھرا پھیریا ہونا ہے روزانہ اسا روزانہ لاہور دے اندر سانو پتہ لگدا ہے اخباراں وچ آیا ہوندا فلانے فلانے کالج وچ موڈیاں نے چنگی پیٹی کسے تھاں تے استاد پیا کٹیندا ہے کیوں پیا کٹیندا ہے ماں پیو دا ادب نہیں پہلا ماں پیو دے قدماں دے تھلے دنیا جنت سمجھدی سی، سمجھدی سی کہ نہیں؟ اور سن اے جڑا ادب تھوڑا ماں پیو دا کھڑا ہی نا، آ دیسی بندیاں وچ کھڑا ہی جڑے سائنس دی ترقی تو حالت تھوڑا دور بیٹھے نے، ہاں جی جڑے پوری ترک گئی یافتہ کر گئے نا، انہاں دا حال پتہ کی ہے؟ ماں پیو بڈڑے ہوندے نہیں، ڈیفنس لاہور وچ جا کے ویکھ، انہاں واسطے ایک وکھرا گھر بنیا کھڑا ہے بڈیاں دا گھر، ڈیفنس چلو میرے نال، اولڈ ہوم آدھے نے بڈیاں دا گھر، چکو سٹو بیچے نو قدم نو کھاوے ایویں کھنگ کھنگ کے دلیل کرتا رہتا ہے، قسم خدا بھی کر کے آنا، آ بڈیاں دے حشر انجوں دنیا، اسلام آباد اچ بڑا ترقی والا شہر ہے نا، اوتھے دا واقعی ایک ہوم سیکٹری، سیکٹری ایک وزیر دا بڑا وڈا سیکٹری، کڈا وڈا عہدہ ہوندا ہے، کنا تعلیم یافتہ ہوندا ہے، مینوں ایک وہاڑی دے ڈاکٹر نے گل سنائی، اس آخیا میں اسلام آباد گیا، میرا ایک کورس سی کرن واسطے، میں کورس کرنا سی، ہاں جی تے مینوں آکھے او جڑی فیصل مسجد نہیں، فیصل مسجد دے نال کوئی اکیڈمی آ کے میں اون دے وچ پڑھدا سا، کورس کردا سا، اگے ہن اوتھے نا ساڈے ہوندیاں او سیکٹری آیا تے آن کے کہن لگا جی مولوی صاحب چلو خاں میرے گھر نو تے سمجھاؤ، انہاں آکھے کیوں؟ آکھے میں تے گھر والے نہیں دیندے، انہاں ایک منجا چک کے تے ایک او گیلری وچ سٹیا ہویا ہے، اندر لین کی آنا، ہوں میں ہر شہ بنائی ہر شہ میں تیار کر کے دتی ہے، میں گیلری سٹی کھڑے نے، تو تسی چلو خا مولوی صاحب ہوئی گئے سمجھاو واسطے، جدو مولوی صاحب ہوئی سمجھاو واسطے گئے انہیں چھڈ مگرو کتے دیتے، وہ مولوی ہورا دیا پنیاں نو وڈیا ہونا، وہ نسے مسیت نو واپس، فیصل مسجد نہیں، وہ مولوی ہورا دیا پنیاں نو وڈیا ہونا، اور نرسے مسیت نو واپس، فیصل مسجد نہیں، یہ اتھوں دی گل جی، اتھے آئے انہاں آکھیا بھی تیری اولاد نو سمجھاون تو اسی تے رہے، یہ سمجھے سمجھائے نہیں، اچھا پھر آکھے اخیر آکھے ایسا جواب دیتا، تے دو دن تو بعد نا ان دا پتر آیا تے سانو آندا سر پلیز آپ تشریف لے چلیں، وہ اپنے دوست کو لے آئے، ایسا کیا ہو کیڑا دوست؟ وہ ڈیڈی، ڈیڈی کو لے آئے پلیز، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لے آئے وہ ہونا کہ اسی گئے تے ویکھیا ان دے گل چ پیا رسا تے ترو کے انہاں انہوں سٹیا ہویا گیلری چ مریا پیا، ان دا جنازہ نہیں، نہ ان نو کفن دین والے، انہاں ہن سانو آکھیا تسی چک کے لے جاؤ، آکھے اساں آکھیا جی اسی رہ، تے ہن کسے چوڑے نو آکھو اوہی چک کے، ایمان نال دس جتھے ماں پیو دے ادب دا اے حال بنیا کھڑا، رب دے ادب دا اے حال ہے، اسلام آباد چوتلے سپیکر اج بانگ نہیں ہوندی، اسلام آباد پورے وچ اتلے سپیکر وچ بانگ نہیں ہوندی، ایدا مطلب ہے رب دا ایڈا ادب کردے نے کہ تھڈو دا نام ہی باہر نہیں نکلن دیندے، ایویں نا، حالانکہ بانگ دا تے مقصد ہی باہروں بلاونا لوکاں نوں کہ ویچ والیاں نوں، تے اے تے جتھے حالے اسلام آباد ہے اوتھے خدا دا نام باہر نہیں نکل سکدا، تے جتھے کفر آباد ہونا ہے پتہ نہیں او کی حال ہونا، توجہ نہیں جے کیتی، غرض اخلاق دا کباڑا ہو گیا ہے، پہلا غیر بندے کٹھے رل کے باندھے سن، محبتاں ہوندیاں سن، پیار ہوندے سن، سچی بولی بابا جی ایویں ہوندا سی کہ نہیں، اج بندے کی نے ٹھوئے نے ایک دوجے نو وڈن والے جے کدی کٹھے بیٹھے ہون تے پیسے دی خاطر بیٹھے ہون گے پیسہ دولت جنہ چیر لالچ ہونا ہے تعلق جڑیا ہے لالچ مکیا ہے تو اپنے راہ تے میں اپنے راہ او سجنا اج تھے انسانیت نہ رہے اوتھے انسان نہیں ہوندا انسان انسانیت دے نال ہمدردی دے نال محبتاں دے نال اخلاق دے نال آداب دے نال عزت دے نال خیرت دے نال رب وحدہ لا شریک دی فرما برداری دے نال ضمیر دل مر گئے نے توجہ نال بول سبحان اللہ اے دے نتیجے تا ویخ اس بخت آلے دتا کی اے انسان آنے انسانیت مک گئی کلندر اقبال بولے آئے سناوا میری زبان کچی لگے گی اقبال دیتے پکی لگے گی ویچ رہ کے جو آیا ہے سائنس دے رگڑے اقبال کے میں پہ پٹ دا ہے اللہ ما دی نظم لینا ننگریز دی لینا ننگریز دی فکر دی نظم کیتی اونا نظم کر کے تے اقبال فرمان دے وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات ہے دل کے لیے موت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت واہ واہ اقبال ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اقبال آندا ہے اوئے آ جڑی مشینریاں نہیں نا انسانیت دا احساس ہی ختم کر دیندیاں نے توجہ نہیں فرمائی اقبال آندا انسانیت دا درد ختم ہے انسانیت دا احساس ہی ختم ہو گیا ہے آکھے بندہ بن گیا مشین کی بن گیا ہے وہ ایمان نال دسو اے مشین وچ درد ہوندا انسان دا احساس ہے مشین وچ جدوں مشین نپ دی ہے کوئی درد کر دی ہے کوئی سوچ دی ہے میں کینوں پہ نپنیاں جدوں تھرے شرے وچ بندے دی باہ آوے کوئی اونوں ترس آوندا ہے اقبال آندا ہے وہ مرو سائنس جو آئی ہے تو لوہے دیا مشین دیا وہ آندا ہے بندہ خود مشین بنیا کڑا جے آج بندے نو بھی بندے دا احساس نہیں وہ بندہ گڈی نال وج جاوے پہلو گڈی ویندے نے بندے نہیں ویندے توجہ نہیں جے کیتی بندہ جو وج گیا نا گڈی نال تے کنجریاں ویکھ دے نے بندہ مردا پیا گڈی بھجا جاندے نے ہے میں کہ نہیں سچی بولنی لکھ لعنت بندہ بچارا تڑفدا پیا گڈی نسدی پئی ہے وہ انسانیت تے اے سی احساس اے سی پہلا مدینے دے تاجدار دے یاراں دا واقعہ سن جنگ ہو رہی جنگ دے دوران نبی دے یار زخمی ہو گئے سات بندے زخمی نے پانی دا پیالہ آیا ہے ایک منہ نال لاون لگا ہے اگلے پانی کیتا ہے چھڈ دتا سو اگلے نو پھڑا دتا ہے تیسرے نے پانی پانی کیتا ہے پیالہ اگلے نو پھڑا دتا ہے سات بندیاں وچ پیالے چکر لے ستے شہید ہو گئے پیالہ بچ گیا ہر ایک یہی سوچیا میری خیر ہے اگلا پی لو اے ترا بول چاوے سبحان اللہ رجین دیاں بول سبحان اللہ تیس لے ہر بندہ انسان قسم خدا دی کر کے آنا مشینا گو بہتر دینا مراد سارے ہر بندے دی یہ ہوئی تمنا وے یہ ہوئی حسرت یہ ہوئی کوشش ہاں جی کوئی مرے نہ مرے ساڈے پنج کھڑے بکھے ہو جانے سارے ہر گڈیاں وی میریاں کوٹیاں وی میریاں بڈیاں وی میریاں فیکٹریاں وی میریاں سارا کچھ ہی میرا ہو جاوے ہر بندے دی یہ ہوئی کوشش انسانیت دا درد ختم ہو گیا وے او پہلو انسانیت دا احساس ہوندا سی انسان درد دے نال انسانیت دا درد مک جاوے انسان نہیں ہوندا او خدا دے بندے آ تینوں ایک چٹکی مثال دیواں سمجھاون دی خاطر ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سنو پہلا بندے کڑک وڈ دے سن تے زمیدار دی کڑک وڈن نال دس گھران دے روزی بن جاندی سی سچی بولی بن دی سی کہ نہیں اچھا ہون آ گئی ہے کیڑی مشین او پان دی ہے ہاتھ ایک پاسو تھلیو توڑی تباہ دساں گھران دی روزی تباہ اکو نے کٹھا کر لئی دس بندے محروم ہوئے انسانیت دا درد کیوں نہ مکے توجہ نہیں ہو فرمائی کیوں نہ انسانیت دا کباڑا ہوئے مشین دائے ہوئی فائد ہی اج قسم خدا دی کر کے آنا دھرا دھرا دا نہیں بیر پرا دی نہیں ہر بندے نو حوث پئیے میں ہی سارا کچھ لے لواں انسانیت دی فکر درد نہیں ریا تو جتھے انسانیت نہ روے انسانیت دا کبارا ہو جاوے تو پھر سمجھ لے وہ سائنس ترقی نہیں دیتی تباہی دیتی ہے ترقی دین دی تو اسا انسانیت انج دی کر دے انج دی حاصل کر دے کہ پہلے لوکاں نالوں ہی ودھ جاندے تے اساں تے جانوراں نالوں ہی گئے گزرے بن گئے ہاں توجہ نہیں جے فرمائی ایمان نال دس ساڈیاں دیسی بیبیاں اولاد نال مڑ وی پیار کر کھلوندیاں نے جیڑیاں ترقی والیاں سینسی بیبیاں بنیاں کھڑیاں نا لیڈیاں صاحبہ او اولاد نو دودھ نہیں پلاندیاں ہاں آدیا نے ساڈا حسن خراب ہو جاوے ساڈے حسن چ فرق آ جاوے ہن ایمان نال دس کتی بالا نال پیار کرے تے دودھ پیاوے تے وہ آکھن ساڈی چھاتی خراب ہونی ہے سا دودھ پیائیے تے کتی نال عورت گئی گزری نہ بن گئی افسوس کہ اولاد دے ترس احساس نہ رہا او انسانیت کی مرے تا ڈبے نکل آئے نی جلیا او دودھ پیاندیا سن تے پتر وی تے حسین ورگے ہوندے سن ہائے ہائے رجین دے چبول سبحان اللہ گھر دے سونیا اخلاق آداب ختم مہمان نوازیاں ہیں پہلا ہوندیا سن کہ نہیں ہن کوئی آ جاوے تے ہوٹل دا راہ وکھاندے نے او کھڑا یوں کھڑا اسا ٹھیکا لائی بیٹھے تیرا پنڈال بندے حالے کیونکہ ایتھے اے اسی بیٹھے ہیں اسلام جڑے دیسی لوگ نے نا اے حالے وہ اسلام دا پرانا فیض نا کل کھلوتا ہے ہاں تو شہر جا جتے ترقی پوری ہے ایتھے تو آڈے کول آ جاوے شہر آلا منجی ڈا دین دے کہ نہیں ہکا پانی پوری خدمت ایویں نا جے تے تسی اوتھے ٹر جاؤ راتی سوندا ہے سویرے جی با خالی صدقے صدقے صدقے صدقے وہ قسم خدا بھی کر کے آنا ہوٹل کیوں بنے نے یہ سائنس لانتی ترقی کیتی جنوں ترقی کھڑے آندے انسان انسان دی خدمت چھڈ گیا تے سپرد ہو گیا پیسے دولت دے لالچ آیا پیسے دا ہن ہر بندہ مہمان نوازی نہیں سنت سی ابراہیم خلیل دی، سنت سی نبیاں دی، ولیاں دی، اللہ دے پیاریاں دے لنگر چل دے سن. توجہ نہیں فرمائی. ہون تے ترقی انجو ہی کھلیے. آج دا لنگر کوئی دیسی لنگر کھلوتا نا آستانے آتے، ایوی کوئی پرانی ریتے. ترقی جتھے وال گئی ہے نا، ادھے میں گیا ایک دربار والے پاسے، میں نے کسی بیلی دسیا ہوتا کہ اوئے اوتھے لنگر کیویں دیندے نے. آندے نے 500 روپیہ رات نوں، 500 روپیہ دے دیا کرو، مہینے وچ دال دے ٹکڑ کھا لیا کرو، 500 روپیہ دے دیا کرو، دال دے ٹکڑ کھا لیا کرو. واہ بھائی واہ، سب کے جاواں. واقعی بھائی انسان اینوں ہی آندے نے. کی خیال ہے؟ ہاں جی. تے آندے حالے کی پینے لنگر؟ میں کہ وہ لنگر کیوں پیانا نا مراد ہوٹل آ کے حالے لنگر 500 روپیہ لائی بیٹھے پہلو اتو پیان دے حالے لنگر. اور سجنا غرض انسانیت احساس ختم ہو گئے. قسم خدا دی کر کے آنا، جرنل ہسپتال نہیں اتھے نا مریض داخل ہویا لالے موسے دا، لالے موسے دا شور تھی بیچارا، سر دی سٹ وجی، انہاں ایمرجنسی وارڈ وچ رکھ دتے. اچھا شور ہو گیا بیچارا فوت، او پچھو کی آکھن؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک. کیوں آکھی جان بھائی؟ چوکھے دن روے پچھو بل بنا کے اٹھا دن بعد وہ آکڑیا پیا سی، کہنے لگے لے جاؤ تو بل اتھے رکھو. وہ میں کہا مونج کٹی چوے، وہ بندے مرے دو پے تے ڈاکو ہی ترس کھا جاندے نے، کھا جاندے نے کہ نہیں. پر صدقے جاواں انہاں ترقی والیاں تو، وہ مریا پیا پہلو بل منگدے نے میں. تے بڑی انسانیت ہے بھائی. اگر انسانیت نو آندے تے میرے خیال دے سور وی آندے ہون گے، ربا انج متھے نہ لاویں، سانو اے بندہ متھے نہ لاویں، سانو وی کوئی ترس ہے اپنی جنس نال، اینو اپنی جنس نال وی ترس نہیں. ایمان نال دس، اج انسانیت دا کبالا ویکھ، بندہ بازاری شے بن کے بازار وچ پے وک دئی. اکھاں وکھریاں وک دیاں نے، گردے وکھرے وک دے نے، بولی بولی بولی ویکدے نے. صدقے جاواں، کیا انسانیت اسی کو کہتے ہیں؟ لون مرچاں وانگو بندے دے حصے وکن، لون مرچاں وانگو. کیا اے کھوتے دے کھراولے نے، مجھا گاواں دے کھراولے نے، سری پاوے نے جڑے بندے دے وکدے پے نے؟ مہارے اس واسطے ہر بندے نو جو ہرس پئی ہے سائنس دی، میرے کو فون آوے ہائے میں بھی ترقی کر جاواں. وہ آندا گردہ مینوں ایمان نال، لوکا بٹھے والے نہیں، بٹھے والے یہ بٹھے والے لوگ ساڈے نال اوتھے سندر اڈے تے بیٹھے نے، ایک ایک گردہ ویچ دے نے، ایک گردہ رہن دیندے نے. آندے نے 50-60 ہزار تے چلو ملدا رات نوں فلم ہی صحیح، ساری رات فلماں ویندے نے گردہ ویچ کے. بندہ مریا پیا ہے تے او کی کردے نے پوسٹ مارٹم کردے نے. بندہ مریا ہوئے کسے نو تھپڑ مار، مرے نو کی کرن گے تیرے نال؟ کسے دا مریا ہوئے تے تھپڑ مارو تے کی کرن گے؟ گولی مارن گے کہ نہیں؟ لڑن گے کہ نہیں؟ تے صدقے جاواں، اس سائنس تو، سائنس نے انسانیت نال کی کیتا ہے؟ پیو مریا پیا، بھرا مریا پیا، آ کے پوسٹ مارٹم کرو. ہے نبی سرور فرمایا ہے، نبی سرور فرمایا ہے مردے کا جنازہ اٹھاؤ تے ہولی ہولی ٹرو تاکہ تکلیف نہ ہوئے. آہا. اے انسانیت ہے، ذرا بول سبحان اللہ. نبی سونے فرمایا جدو مردے نو غسل دیو، ہاتھ ہولی ہولی رہو تاکہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ مردے نو جیویں فرمایا زندہ دی ہڈی توڑنا جیویں حرام ہے، مردے دی توڑنا بھی حرام. عیسائی چوڑا کھلوتا ہوندا ہے، ماردا ہے ایتھے ٹوکا، سر پاڑ دیندا ہے، وچوں مغز کڈ لیندا ہے، سینے تے ماردا ہے، دو ٹوٹے چکر دا دل کڈ لیندا ہے. ولعنت پونے خدا دی، اے انسانیت ہے؟ چوڑا دے ہتھوں مسلمان پیا پنجیندا ہے تے پیا ٹکیندا ہے، جویں قصائی بکرے نو پیا وڈدا ہوندا ہے، ان جو بندے نو پیا وڈدا. ایمان نال دس، کیا انسانیت رہی یہ دے نال دے وحشی ہور دنیا تے کی آون گے. معلوم ہویا اس لانتی سینس نے اقبال سچ فرما گیا ہے احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جیویں جیویں مشینری آلات آئے میں اوویں اوویں انسانیت دا احساس ہی مکا دیتا ہے تے بندے نو خود مشین بنا دیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. میں تبصرہ پیا کرنا, فیصلہ تساں کرنا. ضمیر تیرا آکھے گل صحیح ہے, ماننی نہیں تو پیشا سٹ کے ٹر جاں. مولا نو آکھ دئی کہ میں اون دی گل جڑی سی غلط سی میں نہیں سی مننی. توجہ نہیں فرمائی. دوسرا نقصان سن, انسانیت دے کباڑے دے نال دوسرا نقصان کی ہو جائی, انسان دی جان ہلاک. ایٹم بم بنیا ہے, پہلا جنگ ہوندی سی تلوار نال. ایک تے تلواراں دے نال کوہاڑیاں دے نال بندے دی دلیری دا پتہ لگدا ہے. توجہ نہیں فرمائی. پتا لگتا کڈی جرات والا جوان ہے, میدان سامنے آن کے اپنے جسم دا زخم کھاوے, پتا لگے کڈا زورا والا جوان ہے. مولا علی مشکل کشا. تلواراں دی جنگ ہوندی سی, ایک بندے دی بہادری دا پتا لگتا ہے, دوسرا تلوار پشان کر دیے کافر مومن ہے انو مارنا ہے انو نہیں مارنا, کر دیے کہ نہیں. بول چا سبحان اللہ. تلوار ستے بندے سارے نو ایک وارا نہیں مونج کر دین دی, تو تلوار ویکھ دیئے پھر تھوڑے مار دیئے زیادہ نو جنت لے جان دی. آئے آئے آئے آئے. میرے نبی سرور نے 82 جنگا لڑیاں. کنیاں 82 جنگا لڑیاں نبی سرور نے. کل بندہ کافرہ تے مسلمانہ دا 1000 مرے ہے. چند بندے ہونے 1000 کی ہے, 82 جنگ آئے تو جنت نبی کتنے انہوں پچھایا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تو ہون بختان والا آیا ہے ایٹم بم جنو ترقی پیان دینے. اے جدو وجدہ ہے نہ مسلمان ویکھدا ہے نہ مسلمان ویکھدا ہے نہ اماں ویکھدا ہے نہ ابا ویکھدا ہے نہ نانی ویکھدا ہے نہ دادی ویکھدا ہے نہ کھوتا ویکھدا ہے نہ پیو مجھ ویکھدا ہے نہ کیڑے ویکھدا ہے نہ سپ ویکھدا ہے نہ بندے ویکھدا ہے. ایک سرو ہاتھ پاندا ہے لکھاں کروڑاں بندے نہ نانی ویکھدا ہے نہ دادی ویکھدا ہے نہ کھوتا ویکھدا ہے نہ پیو مجھ ویکھدا ہے نہ کیڑے ویکھدا ہے نہ سپ ویکھدا ہے نہ بندے ویکھدا ہے ایک سروں ہاتھ پاندا ہے لکھاں کروڑا بندے مار کے پرا سٹ دے کوئی کلمہ کوئی بندے دے منہ وچوں کلمہ کفر دا مسلمان دے منہ وچوں نکلیا ہوندا ہے اُتوں بم وجے اٹھ کے توبہ دی توفیق نہیں ہو سکی ہو سکدا ہے سویرے توبہ دی توفیق ہو جاندی ایمان نال مر جاندا جنت لے جاندا لانتی مار دے نے تھلے منج کر چھڈ دے نے کروڑا بندے مار چھڈ دے نے ایویں برباد ہو گئے انسان ہاں جی ہلاک تاں مد گئیاں بندے ہلاک چوک جے ہلاک ہوندے گئے تے دوزخ پہنچ دے گئے معلوم ہویا اے ہلاکت انساناں دی اے انساناں دی تباہی اے انسان دی ترقی ہو ہی طریقہ سی جڑا مدینے دے تاجدار دا سی سمجھ آئی نے کوئی نہ ایمان نال دسو اے آ ہیرو شیما تے بم ماریا آئنسٹائن یہودی نے سائنسدان نے ان دے وچوں نے کوئی 2.5 کروڑ بندہ ماریا سی کنا ہن ایمان نال دس بندے مارنا ترقی ہو یا بچاونا نہیں سچی سچی بولی نہیں مارنا ترقی مارو بھی انج کہ تھجو جنازے جوگے بھی نہ لبن ککھ نہ لبے بیت جاندی کہ کوئی شاید دی چلو ہور نہیں ہو وچوں ایک مریا نہیں جرنل ریاول تک اون دے جنازے جوگی بھی کوئی شاید نہیں لبن توجہ نہیں جو فرمائی ایمان نال دس ہوئے ہوئے جدو مات رب مارے ایمی ہوندہ ہے بندے اپنی تباہی نو ترقی پیان دینے جو کی بھی کوئی شانی لگتا توجہ نہیں جو فرمائی ایمان نال دس ہوئے ہوئے جدو مات رب مارے ایمی ہوندہ ہے بندے اپنی تباہی نو ترقی پیان دینے ہن سن سینس دان جنا بام بنائے نے جدو بام پھٹ پوے وہ سائنس دان نو ولیٹ لگے گا کہ نہیں کیوں نے ویکھنا اس بخت والے مینوں بنایا ہے سچی بولی اونے کوئی ترس کھانا ہے کہ انہیں مینوں بنایا میں انہوں کچھ نہیں آندا 30,000 پاؤنڈ دے بم وجے نے عراق افغانستان دے اوتے ہزاراں بندے تھلے لکھاں 30 لاکھ دے افغانی تھلے تھڑ گئے کوئی کروڑا دی تعداد اچ خود انگریزاں دے بندے مر چکے نے جاپان والیاں دے روس والیاں دے امریکہ والیاں جڑا انہاں دی وچ وچ آپس اچ جنگاں ہوندیاں نے نا کروڑا دی تعداد اچ مر چکے نے ایمان نال دس جان ہلاک ہوئی کہ نہ ہوئی ہے مثلا ہن تہاڈا جو پاکستان تے ہندوستان آپس اچ کھورو پٹن دے نے ایٹم بم دوواں دے کول نے جے پرلے پاسوں پھٹ پیا تے ترقی تانوں بچاوے گی سچی دسی تے پھر ہونی چاہی دی ہے یار ترقی چلنی نہیں چاہی دی نہیں نہیں میں نہ اللہ کل دی چل دی آج چل لے ادھروں بھی چل لے تے ادھروں بھی نہ ادھے ککھ بچے وانا مراد میانا ایمیت نہیں آنا میں ربا قہر دی ہوا تو چلا اے جی پروفیسر نہ روے جہالی اتے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے میلا لگا روے قبرستان اوتے اوترے وہ انہاں نو عقل والا سمجھ دے جے وہ جنہ انساناں دی تباہی اتھاں برابر قسم خدا دی کر کے نا میرا رب دا حبیب چاندا اے تے لب لب مر گیا ایٹم بم دی بلا تے تا جا کے سالاں تو بعد بڑھیا اور نبی مٹھ مٹی دی سٹدا تے ایٹم بم بن جاندا سبحان اللہ بڑا سکدا سی کہ نہیں لیکن کہنا سارے نو اج مار پیا نبی ویندے سن پے انہاں وچوں کئی مومن نکلن گے جنہ جنت جانا ہے تے قسم خدا دی کر کے انا نبی سرور جنہ دے پہاڑ حکم وچ نے سٹ دے تے ہر شے مونج کر دیندے تے پھر تے سارے نو جہنم ہی بھیجن آئے تھا نا نبی پھر جنت لے جان واسطے کی اج جڑا ایتھے کلمہ پہ پڑھنا ہے یہ ایٹم بمباں دا فیض نہیں نبی دی تلوار دا فیض ہی نبی ایٹم بم بنا کے چلان دا شیر ربانی نہیں سی پیدا ہونا مہر علی نہیں سی بننا تے نہ تو میں کلمہ نصیب ہونا سی کاکھ بچ دے تے کلمہ ہی ہوں دے توجہ نہیں فرمائی رضوک نراغ سبحان اللہ خدا دے بندے آئے درویخ او تے ایٹم سی ان سواریاں دیواری تیز ضرور نے وقت بڑا بچ دائے کہ نہیں پر وقت بچ دائے تے جان دی کیڑی شاہوے جان کیویں جدو ایسی دی گڑی وجی پی ہووے تے کیمہ بنیا پی ہووے نا ستر سواریاں دا اوسلے ویکھا کر چیکاں باکاں ہائی ہائی ہائی پکی بنیا ہے ترقی ہوئی پئی چنگی ترقی ہوئی پئی ہے بمرو جے دیسی سواریاں سن تے ایکسیڈنٹ نہیں سن ہوندے ہوندے سن ایمان نال دس ہن کھوتے دا جو ایکسیڈنٹ ہوے کنے بندے مرن گے سن جدن دیا سواریاں تیز بنیاں نے نا آج وقت تک جننے بندے ایکسی ڈنڈا نال مر گئے نے اونا دی تعداد کروڑا تو اتے وے کروڑا تو تو ایمار نال دس این دے نال اوہ سفر مٹھا نی تھی چنگا کروڑا مر گئے چاند بندے تیز پہنچ گئے کروڑا دی مونج کٹیچ گئی تو آئی خدا دی جہاز تھلے ڈگے تے ویکھو نا موٹر سائیکل وجے تے نقصان تھوڑا ایک دو بندے ایویں نا کار وجے تے بس ریل اے تے پھر خاندان وچ جاندے نے نا اچھا ایتھوں تک تے زخمی ہوندے نے نا زخمی وچ ہوندے نے پر کوئی بچ تے جاندے نے تے جے اتلا بخت والا تھلے آ پاوے کوئی شای بچ دیئے اتری جناب تیرے جرنل تری جرنل ویچ بیٹھے تھا تی سنی ہو رہا ٹکے نے تری جرنل آن دی کوئی شای نہیں لب دی اچھا لب دی کاخ نہیں بچ دی شای کوئی نہیں روزانہ مرد پین پوچھو کی ترکی ہو گئی وہ کادے ویچی بندے مرانے چا حضرت صاحبہ ساڑی مت مار دیتی ہے سکول نہیں ماننا میانا جنہیں کھوتا بڑھنا ہوئے سکول جاو ہے داخل ہو اور میں ایک سکول نہیں نہ پڑیا میں سوال پیا کرنا کوئی مرد توڑ کے وخاوے میں تقریر کر رہا نا میں تھے کی لاہور کرنا جتھے ملکج کرنا میری گالدہ توڑ پیش کرن میں سر وڈا دیا گا میں تو کی ہے تو اساں کی ہے انگریز سائنس دان خود لکھ گئے نے کتاباں وچ کہ سائنس آئیے انسانیت تے انساناں دا کبارا ہو گیا ہے میں 150 سائنس داناں دا حوالہ اکٹھا کیتا ہے کنے سائنس دان 150 سائنس داناں دا حوالہ اکٹھا کیتا ہے انہاں آکھیا اوئے سائنس نے انساناں نو تباہ کر ماریا ہے میرا ان قریب رسالہ آون والا ہے رسالہ میں لکھیا ہو ان قریب آون والا ہے جے 150 سائنس دان دا والا ہے ان قریب تواڈے سامنے آ جائے گا او ایمان نال دس جنہ سورا کول آئی ہو اے بندے کھڑے نے پر اے ہالے وی آدر ترقی ترقی میں آخیا ہوا اترے ہوئے وہی گل ہے ایک بندہ سی اُن کسی نے گند ملا دیتا حلوے دے وچ روٹی تو سا لانے گند ملا کے کھوا دیتا ہوں جڑا کھوائی بیٹھا سی وہ آکھے گند میں کھوایا ہے ہوں وہ اگو ڈرے بھی میں جی منا تو کھا چونا وہ آکھے نہ میں حلوا کھاتی بیٹھا میں روٹی کھاتی بیٹھا وہ آکھے میں گند کھوائی بیٹھا وہ آکھے نہ انگریزا جو گند کھوایا ہے ترقی توجہ نہیں جگی آ بتی ہے بخت والی بڑی روشنی انہیں دتی ہے ایویں نا اچھا یہ بخت والی جس بڑائی ہے نا وہ پہلو مریا اندر ترقی ہو گئی کہ نہ ہوئی پہلی ترقی تو انہیں لئی اچھا دوے نمبر تے پھر ایک کنو کدی مجھ سڑی پی آئی کھبے نال مجھ لگی ہے بس بی بی صاحب استری پی کردی سی نال ہی استری ہو گئی یہ حال ہے تساں اساں کیونکہ صرف اخبار دی خبر سننے جیڑیاں خبراں اخباراں وچ نہیں آندیاں پتہ نہیں وہ کیویاں نے وہ کوئی بے شمار دنیا پوری کروڑاں دے حساب تے ایا بتی ماری کھڑی کدی مشین نال سن پہلا ہوندی سی مشین دیسی او پٹھے وڈن والی پٹھے کترن والی اچھا ٹوکا ہوندا سی نا بندہ گیڑدا سی جے کسے دا ہاتھ آن لگا تے اگلے نے روک دینا ہے ایویں نا ہن آئی تے تیز پوری باہ ٹوٹا رہ جاندہ ہے میرا جی وچ بس ہاتھ آیا ہے میں بڑا کھچدا رہی ہوں ہن اگوں ہوئی بے جان مشین اونوں کیویں رکے ہوں ایمان نال دس پہلو کتری سن پٹھے ہوں کتری نال بندہ تو ترقی ہوئی ہوئی ترقی رحمت یا لعنت سبحان اللہ جلیا کیڑی کیڑی شاید تین سمجھاوا اس کی لعنت کیڑی سمجھاوا تین دیسی کپڑے بنتے ہوں سن دیسی دیسی کپڑے نو اگ لگے نا ہاتھ مارو تو فورن بجھ جاندی ہے جے گڑی ہن آیا ترقی والا کپڑا پولیسٹر اینو اگ لگے تے انج چمبڑ دے بندے نو جویں ہیر رانجے نو چمبڑ دی ہاتھ مارے تے ہاتھ سڑدا ہے جے ڈیڈ نال لگے تے ڈیڈ نہیں بچدا پہنچدیا بندہ لوندا ہے کہ نہیں اچھا پہلا ہوندے سن جناب جی یہ جانا دی ہلاکت ویکھ جان کنی تباہ پی ہوندی پہلا ہانڈیاں پکدیاں سن تے اگ ہوندی سی کیڑی لکڑاں والی ہن آ گئی گیس تہاڈے علاقے وی پہنچیا پھردا ہے میں اگلے دن آئے پائپ وسلے سن پشرک پور شریف نے یہ مطلب ہے ترقی تہانوں ولیٹر آئی کھڑی توجہ نہیں جو کیتی پہنچ گئی بس چلو ہن خیر مناؤ کہڑے گھر نے جڑے رات نو ستے سو جان گے پہلا اگ ہوندی سی لکڑا والی بی بی نال نہیں سی پکتی صرف روٹی سالن پکتا سی ہن سویرے اخبار چ آیا ہوندا چولہا پھٹنے سے بی بی پھٹ گئی نال سڑ گئی آوندا اخبار سچی بول گھر میں سوئی گیس کا چولہا جلا کر سو رہے تھے گیس درمیان میں چلی گئی پھر آنے سے پورا گھر سو گیا ہے جی سچی بولی ترقی ہو گئی اندر چنگا نہیں وہ ہانڈی پکے بندے تو نہ پکا اور جلیا جس دے جان دی ہلاکت ہوئے رب حبیب تے حبیب دے غلامہ واسطے کیوں پسند کرے جنا تے رب نراز ہی اونا نو دیتا چھو توجہ نہیں فرمائی جنا تے رب نراز ہی اونا نو آکھے سلو مرو اپنے ہتھی برباد ہوو تو انو پتا لگے رب نال ٹکر کیویں لئی دیئے رب اپنے سجنا تے راضی سی اونا نو طریقے وی رحمت آلے دیتے سن ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ جیندیاں جیندیاں آکھ سبحان اللہ ایدھر ویکھ صدقے جاواں ہن جان ہلاکت دے نال ایمان عزت دین دین تے گیا ہی گیا نا او دے ہر کوئی ویکھی بیٹھا دین دا علم ہی پہلے نمبر تے گیا دین کتھوں رہا ہر بندہ ٹر پیا سائنس میں ترقی کر رہی میں ترقی کرنی میں ترقی کر رہی اس لیے اے صورت حال علم ختم ہو گیا دین دا جڑے عالم مقرر بنے پھردے نے اے نام مراد ابو جہل جہالت ونڈے پھردے نے ماسا پتا ہے کو نہیں کسے شریعت دے مسئلے دا کریمہ سدھی نہیں آندی چار دن اردو دیاں کتاباں سکھدے نے سکھ کے تے سور کسے نے ایتھے کان تے ہاتھ چ رکھیا ہے تو آکھیا بڑا وڈا مسئلے ٹھوکی آنگے اپنے بنا شریعت دا پتا کوئی نہیں حرام نو حلال ہر شے نو ٹی وی بھی جائے دے سارا کو جائے دے سارا کو جائے دے رنہ ترکی ترکی ترکی ترکی علم ختم ہو گیا ہے قسم خدا دی کر کے آنا جدو دین دا علمی نہ ریا کسے نو پچھو مجھے بات غسل کی نے پتا ہے کسے نو غسل کیڑیاں چیزاں نال واجب ہوندا ہے ایمان دیاں شرطاں کی نے پوچھو غسل دے فرض کی نے تے دس دے اگو کی نے آکھے جی تین کیڑے کیڑے آکھے شیمپو صابن تولیہ اے اس قوم دا علم رہ گئی ہے قسم خدا دی کر کے آں اگلے دن نا گشتی پولیس نہیں گشتی پولیس پٹرولنگ تے نویں ایک پولیس آئی وہ نوی پولیس جناب وہ نماز پہ پڑھن میرے سامنے اللہ سونے معافی دے وہ نماز پہ پڑھن تے نماز دے اندر امام صاحب جڑا بنیا پینٹ پا کے نماز پڑھائی جاوے اچھا نماز پڑھا کے تے سجدہ صاحب کیتا سجدہ صاحب کیتا وہ کیوں کیتا ہی آکھے جی میں اس واسطے کیتا ہے کہ الحمد شریف میں نے سدھی نہیں سی آن دی میں کہا چلو سجدہ صاحب چک یہ تے حال ہے دین دا علم ختم ہو گیا جہالت رہ گئی اگو دین علم جدو نہ روے دین رہ سکتا ہی نہیں دین تران علم دین نہ توجہ نہیں فرمائی دین دا علم کیا دین نہ رہا آج گھر گھر کفر پہ نچ دا ہے نعت پڑھی جاندے نے او وی کفر والیاں ناش مسلماناں نو نہ قانون نبی سرکار دا رہیا ہے او کفر دا قانون ہے تہذیب ماحول معاشرہ پورا کفر دا بنیا کھڑا ہے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی گل دین والی تھاڈے وچ رہی کوئی ایمان نال دسو دین ہے تھاڈے کافر جے دین دا قانون کسے تھاں تے بنن لگے تے آ کے بم مارن لگ پئی اٹھن لگ پئی اس تاں اسے سائنس نے آن کے رول دتی مسلمان دیاں دھیاں ٹی وی تے انگریز لانتی نے رنگیا ہے لوہے تے پیپے نو رنگ کے پلاسٹک نو ساڈے اگے چ رکھیا ہے 20 ہزار ساڈے کول لے جاندا ہے پانچ سیر لوہا لے گیا 20,000 روپیہ بھی ساڈا گیا اس تائیں وچ ساڈیاں نچیاں او وی غیرت ساڈی گئی گھر وچ وکھایا اپنی عزتاں نو او وی ایمان ساڈا گیا آپ ویکھیا تاں وی ایمان غیرت ساڈی گئی ہر پاسوں نقصان عزت عزتاں دا انج ہو گیا جے سانو فون دتا ہے فون اے فون ای بختاں والا اے ہن بنیا تے 100 روپے اندے تے لگیا ہونا بنن دے اوتے وکیا تے 5-10,000 روپے دا 10,000 دا مانگا شروع سی ہن آ گیا 4,000 دے اوپر پھر پیسہ اتنا لٹ کے لے گیا پھر کان نال لاؤ تے ہیلو آپ کے مطلوبہ نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے. وہ مسلمان دی تھی پہ بول دی بچ ہے ساڈی دھی نمبر پہ ملاندی ہے سکھ نال, نمبر پہ ملاندی ہے ہندو نال, نمبر پہ ملاندی ہے کمینہ نال, ملا رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دس ساڈی تے عزت گئی تے جنہاں دی عزت جاوے ترقی کردے نے کہ تباہی ہوندی انہاں دی؟ سچی نہیں بولی میری گل تے توجہ نہیں کیتی. اعلانت لئی کھڑا میں ہاتھ وچ, اعلانت لئی کھڑا. سیانے آندے نے کسے نو گند چو کڈنا ہوئے گند چ ہاتھ مارنا پیندا ہے. ہن میں جو میں جس قوم نو کڈن واسطے پھرنا لئی پھرنا لیکن سڑ رہا ہوں, میں سڑنا پیا وا کہ یار ساڈیاں عزتاں رلیاں پھردی. ان دی مثال میں تہانوں دینا سمجھاون دی خاطر, جو میں شکاری ہوندا نا شکاری مچھی پھڑن جاندا ہے تے گنڈویا لاندا ہے کنڈی نال, پھر سٹدا مچھی دے کے او جدوں منہ وچ لیندی ہور ڈوڑ رسی ڈھیلی کر دیندا ہے, تار اور ڈھیلی کرتا ہے, جدو ڈیڈ جانا نا کنڈا پھر وہ کھچتا ہے تو لگی آتی تڑف دی پر نکل نہیں سکتی. یہ انگریز دی سائنس دی مشینری جڑی ہے نا, یہ نام مراد یہ ان کا گنڈویا کی گنڈویا وچو کنڈی کھیڑی آئی ان دی بےغیرت تہذیب اور رنا ویچ رن جڑی ویچ بیٹھی ہے نا اندے تے مسلمان دی دھی بہن پئی بول دی تے عزت لٹان دی تے بدکاری پئی کران دی اے. جس نو اذان پڑھن دی اجازت شریعت نہیں سی دتی او اج ہیلو ہیلو کر کے ہر کسے نال نمبر ملائی کھڑی اے. اے ہئی کنڈی گنڈویا اتے آ بخت والا. ہن اساں اے لین جانے آ گنڈویا لین جانے آ, اندروں فسدی کنڈی عزت ہی گئی ایمان ہی گیا سارا کچھ گیا. ہن سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ تا کر کے ہن موترے بنیے نا موترے, آپ خوش ہاں بڑی سونی سڑک بنی کھڑی بڑی کھلی بنی کھڑی ہے. ایمان نال دس کنے جٹ روئے نے سچی بولی اے بنیے نا, کنے جٹ برباد ہوئے نے کنے رقبے رلے نے لوگ تی تی ہزار پنجی پنجی ہزار دا کلا کھویا ہونا کھویا کہ نہیں؟ تے کلا کنے دا بندا سی؟ پیسہ بھی چٹ ساڈا چالی پنجا ہزار, ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ دا کلا ہے, دو دو لاکھ دا کلا ہے, چھ چھ لاکھ دا تیرا اس علاقے دا کلا ہے, وہ تے اگاں دا سستا ہونا ہے نا. پھر جس بندے دی زمین انج سیدھی سی نا لمے رخ تے ساری تھلے آ گئی وہ بچارا باہر جوگا نہیں ان لاکھ روپیہ جو لبے تو ایمان نہ لگ دس وہ لاکھ روپئے چکی نہیں پہنتی ہے پہنتی تھان ہی لبنی لاکھ روپئے مرلا وہ چیکیا مسلمان لیا کافر خوش ہوا انہیں تا بنوائی. پھر دوسرا نقصان ساڈا ملک کاشتکار کاشت نال فصلہ نال اسا جینے پائے مشینری نال نہیں پہ جیندے فصل بند ہو جان سلنسر چٹ چٹ کے جیواں گے. توجہ نہیں فرمائی تو کنے رقبے چٹ ہوئے فصل چٹ. پھر پرلے پاسے چل دے سر پرلی روڈ دے اتے تے مفت مفت چل دے سر نا ہوں ٹرک اتردا تے پانچ سو دیندا ہے دیندا ہے یہودی لے گیا حصہ کہ نہ لیا یہ بڑائی کنے سڑک کوریا بنائیے کوریا بنائیے کافرا ٹھیکہ انہوں کا سی لٹی جان دین کہ نہیں؟ پھر سڑک بنی بتیاں تے نال پتہ نہیں کنا عیاشی لنگڑ نہیں دین دے لنگڑ نہیں دین دے جٹ ادھر والا ادھر پھسیا کھڑا ہے پرلے پاسے والا پرا پھسیا کھڑا ہے. جے جے کسے دی زمین ونڈی گئی ادھے ادھے تے چٹ اگلے دن ایتھے لنگ پے نے اتے ویخ یہ سڑک ساری ترقی کہ تباہی لانتیاں بڑھائیے لنگ پے نے بندے اسے موتر وے تو اور نین سکھ دے کولو پانچ بندے لانتیاں نے کٹ کٹ کے مونج کر دیتا ہے بچاریاں نو تسی گزرے کیوں جے پار کیوں ہوئے جے وہ کافر گزرے ایمان نال دسی اگر اسے سڑک تو بش گزرے اونی بلیر گزرے مارن گے کہ سڑک ویلی کرن گے سچی بولنی تے اپنے کٹی چن تے کافر واسطے ویلی ہوئے تو پھر ترقی ساڈی ہوئی کہ بربادی ہوئی یار کیا ساڈا نقصان نہ کیتا اور پھر ہوٹل بنے اتے دھیاں موتر وے دو دھیاں ساڈیاں اتے پیش پنجی روپے دا چاہ دا پیالی چاہ دی پیالی او بھی نہ مراد نہر دا پانی کیوں جی آخ اس واسطے پنجی روپے دی سائی پانچ روپے چاہ دے پیالے دے نے وی روپے باجی دے منہ ویکھن دے نے ہاں اتے کڑیاں پھڑا دیا نا جا عزت ہی پھر ساڈی گئی کیوں جی آخ جی یہ ترقی یافتہ یہ یورپ بن رہا ہے یہ ملک یورپ بن رہا ہے اس وجہ سے یورپ بنانے کے لیے کڑی ساتھ چلانی پڑے مسلمان دی پھر عزت روٹ گئی ہر پاسوں جانا دی ہلاکت ہو گئی عزت رولیاں قسم خدا دی کر گیا نا اج مسلمان دی دھی ایک اشتہار ہے اشتہار ہے سودے دے اشتہار دین واسطے مشہوری دین واسطے پئی استعمال ہوندی بازاری شے وے وکدی پھردی بازاری شے وکدی 500 دے اتوں فلانے دفتر وچ اگلا دفتر ہے تے 1000 چا دیندا ہے تے ایتھوں نکلی تے اودے پھس گئی اگلے دیتی ہے 1500 تے اتھوں نکلی تے اگلے پھس گئی ہن ایمان نال دس کیا ہے مجھ گوا ہے جیویں منڈی تے مجھ گا تے مول ودے جاندے نے تے اگلا لیندا جاندا تے گاہک بدل دے جاندے نے مسلمان دی ٹھیک مجھ گا ہے جے بدل مول پہ بدل تے جاتی ہے پئی یہی سائنس دا نتیجہ جے سائنس دی لعنت مشین دی نہیں سی عزت سیدہ خاتون جنتاں کو محفوظ ہوندی سی آئے آئے ترا جیندے اچھا بول سبحان اللہ او صدکے جاواں فرماواں جے عزت والیاں پردے والیاں شرم حیا والیاں سن پتر وی غوث پاک جمدیاں سن کیونکہ عارف کھڑی فرماوندا ہے تمہیں دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں تمہیں دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں جے جے ڈٹھی ماں محمد ہو جائے پت دیاں بولو چا سبحان اللہ سید زادہ ہے سناواں گا سید زادہ ہے دریا دے کنڈے تے ٹر رہا ہے بھوک لگی سیب دا دانا نڑیا کھا لیا سوچیا بغیر مالک دی اجازت تو سیب کھا دے کیا مت والے دن حساب کی دیواں گا جدروں سیب رڑیا ہوندا سی اوڈے ٹریا باغ کنارے تے لگا سی مالک نو ملیا آندا مہربانی فرماؤ سیب کھا بیٹھا وا بغیر اجازت تو معافی چا دے اگوں سید سی اے معافی لین والا وی سید اے سیب لین سیب والا وی سید سی اے حسنی سی او حسینی سی انہیں سوچے یار ایڈا پاک باز رب دے خوف والا وے کیوں نہ ہوئے بیٹی دا ویاہ اینڈ نال کر دیا ایڈے دین آلے دے نال آندا پترا معاف ضرور کرانگا پر ایک شرط آندا لکھ شرط لا معافی ضرور دے مینو قیامت دا ڈر پیا مار دا وے سید فرماندا ہے میری ایک بیٹی آئی اکھوں انی آئی کنوں بولی آئی منہوں گونگی آئی ہتھوں لولی آئی پیروں لنگڑی آئی اُدھے نال ویاہ قبول کر تینو معاف کر دینا وا آندے بابا قبول نکاح ہو جائے سید دادا حجرے وچ گیا وے بے بی بی ویکھی بھج پچھا نسیا میں کسے ہور دے گھر آ گیا وا سید فرماندا پتر آئے ہوئی تیری گھر والی آئی آندا بابا ایتھے بے آئے بے فرماندا بابا بابا فرماندا پترا اینو میں انی آکھیا سی اس کدی غیر دا منہ نہیں ویکھیا میں اینو لنگڑی آکھیا سی کدی ویڑیوں باہر نہیں گئی لولی آکھیا سی کدی غیر نو ہاتھ نہیں لایا بولی آکھیا سی کدی غیر دی آواز نہیں سنی او میں اینو منہ والو گونگی آکھیا سی کدی غیر نال گل نہیں کیتی ان دی ماں سی سے بخشوان والا سید باپ سی پتر غوث پاک آیا ترا بول سبحان اللہ ایمان نال دس کتھوں لبے بندہ ہو جی ماں آج سید فٹے کھڑے نے کوئی تہرا سید کنجری کوئی سمینہ پیر دادا کوئی مصطفیٰ قریشی کوئی ہمایو قریشی قریشی کنجر بنے کھڑے نے اپنے اپنو قریشی بھی اکھوان دے پین سید بھی اکھوان دے پین کنجر بھی بنے کھڑے نے وہ سوچی آئی نبی دے خاندان وچ کنجر کیویں بن گئے نبی دے خاندان تے میرے علی ورگے ہوندے سن توجہ نہیں فرمائی اے ایسے اس دی لعنت پیراں ویکھیا انہاں آکھیا چھڈو اے میرے گھر ہی فیکس آوے فون آوے ہر شے آوے ترقی ترقی جاندا دین تے جاوے جاندی عزت تے جاوے پیسہ کماؤ ہر شے جوڑو پھر پیسہ لین آستے چوکھا دی بھی انہا دے دیتی آکھے اللہ ٹھمکا نی سمینہ پیر دادا راہ ٹھمکا پیر دادا ترجی پیسے کچھے کر کے لیا تاکہ میں گڑی دلوا توجہ نہیں کی تھی گلتا خدا دے بندے آ تنو سا پیسہ لین آستے دی بھی انہا دے دیتی آکھے اللہ ٹھمکا نی سمینہ پیر دادا را ٹھمکا پیر دادا درجے پیسے کچھے کر کے لیا تاکہ میں گڑی دلوا توجہ نہیں کی تھی گلتا خدا دے بندے آ تنو سانو پتا نہیں احساس نہیں کہ اس سین ساڑے کل لیا کیے تو پیانا ہے سہولتہ انہیں دیتی ہیں میں قسم کر کے آنا خدا دی انہیں سہولتہ جھٹ دا جھٹ جنا دیتا ہی نا اون دیتے نگاہ رکھی ہے انہیں تباہی تے نہیں رکھی بربادی تے نہیں رکھی کہ لیا کی گوایا کی ہے دیتوں انسانیت گوا بیٹھے دین گوا بیٹھے عزت گوا بیٹھے غیرت گوا بیٹھے ہمدردیاں گوا بیٹھے اوے مسلمانا کافر تو اسا آزاد سا کافر ساڈا غلام سی ایسی کہ نہیں اج کافر سانو پیا لکھدا ہے کتا امریکہ دے وچ امریکی فوجیاں نے پاکستان نو کتے دی شکل وچ بنا کے کتا بنا کے نا کتا کتے لکھیا پاکستان لکھیا آیا سی اخباراں تے کدی سوچیا ہی یہ کی وجہ ہے کدی اونا نو ساڑے مسلمان اپنے دردہ کتا رکھ کے راضی نہیں سن آج جو سانو کتا پا بیان دینے سانو بیان دینے کتا جرنل نو کتا کرنل نو کتا فوج نو کتا پولیس نو کتا پیران نو کتا مولویان نو کتا عوام نو کتا کافر آکی کھلا ہے اوہ آکھے آکھ نہیں آکھے اسمبلی آرے میں چیخ دے رہنے کیوں آکھے اچھا کتے بان کے سینس دا ٹکر لائن آستے جو گئے ہیں تے انہیں پھر ساڑے تے جو مردی ظلم کیتے نے جو آڈر حکم چلائے نے لانتی نے اچھا من نہیں آئے انہاں آکھے مارو علی دے دربار تے با مسا آکھے سانو ترقی چاہی دیئے باپ ماری پھر آتے مارو انہیں آخیا مارو افغانستان والے بم مارے نے کہ نہیں انہیں آخیا مارو قرآن سے بم مسیطا سے مارے نے کہ نہیں کہ جنس ساڈی ہے فوج باہر نہیں آئی ساڈی جنس کھڑی ماری ہے انہیں ویکیا ہے جدو اپنے اس ٹائم لٹا دے ساڈے اٹھوں مارتے بھی ہیں اپنا قرآن نو نالیاں چھٹی پھرتے نے اخباروں کے اتنے پنجی وی نمبر رکھے ہوئے نے پڑھنا گوارا نہیں کرتے جہاں جنوب آخو آتا میں مولوی بن جا میں مولوی بن جا میں اولاد مولوی بنا لوا ایب سمجھتے نے پرانی ٹاکی آنگو قرآن نو سمجھتے ہیں جی پرانی ٹاکی رلتی پھرتی ہوں نا جتھے مرضی گھر دے ویڑے چ نکر چ پی ہوئے کوئی چک کے انہوں تھوڑا گوارا نہیں کرتا اج مسلمان قرآن نو پرانی ٹاکی آنگو سکتی طرح نیڑے جانا گوارا نہیں کرتا داغ دھبا تے پیندا ہے آندا میں لا دیا اولاد قرآن دے نال مولوی بن جان مینو برادری کی آخے گی بس اولاد کی دا مطلب یہ نکلیا قرآن نال لگنا تبل تند نہیں تباہی ہے یہودی نال لگنا تے انگلش نال لگنا ترقی ہے انہیں جدو ویکھیا ہے وہ اے خدا رسول ہر شاید باغی ہو گئے نے بے عزت کمینے بن کے رول گئے نے انہیں آخیا لکھ دو کتا پورا پاکستان معلوم ہویا سانو اس سائنس نے غلام یہودی دا بنایا ہے تے انہیں تا سانو کتا لکھے جی اسا دنیا دے کتے نہ بن دے مصطفیٰ دے غلام ہوندے فاروق اعظم وانگو آئے آئے آئے تے بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالوں اے ساگ سروں دا چنگا لیا پیو دے ساگ سروں کا کھا لے سن پر ہے غیرت والے سن کبھی کافر انہوں نے کتا آخر کی ضرورت نہیں تھی کی مینو آخی کھڑا دی سکولیاں آخ سکولیاں جٹا تے مولویاں تے اعتراض کرنے والے ہو اسا تے کتا پاکستان نو نہیں لکھوایا تھی لکھا مرا توجہ نہیں اس لیے قسم خدا دی کر کے آنا سن جنی سائنس دی پجاری تے کمینی جناب جنس تیار ہوتی پی سکولی اگو کہ دو طبقیاں دی دشمنی ایک جٹ دی ایک مولوی دی جٹ دی دشمن تا کر کے جٹ نو آندن ڈنگر ویشی ویشی ویشی پینڈو پینڈو پینڈو اپنے کھواون والے نو آندے نے پے او کھواون والے تسی کھاون جٹ دا جٹ نہیں کھواندا سات لاکھ فوج جنہ گورنمنٹ دا عملہ سکول چ بنے تو ادھر جاندے نے نا تو کماندے نے نکمے ٹٹو نے کہ نہیں نکمے ٹٹو کھواوے توں مونجی تیری کنک تیری و سبزیاں تیریاں ہر شے تیری کھوا کے چوی گھنٹے کام کر کے راتاں جاگ جاگ کے انہاں کتیاں نوں تو سٹے کتے ٹکر اگو کھا کے پھوکڑ آکڑ پینڈو ہے واشی ہے ڈنگر انہاں نالوں کتے پال لیندے چنگا نہیں مینوں قسم ہے اور ذات دی یہودی دشمن کیوں جٹ دے خلاف انہاں نوں بلایا ہے کیوں کتاباں وچ لکھایا ہے اس واسطے انہوں پتہ ہے اوئے جان بچدی ہے کھواواں اک اناج اناج دے نال تے اناج دی پیداوار ساری کردا ہے جٹ لہذا جٹ دا دشمن بناؤ سارے بنن گے نکمے ٹٹو جدو نکمے بنن گے کماون والا کوئی نہیں رہنا انہاں آپ ہی بھوکے مرنا توجہ نہیں ہوتی تھی اے تاں کر کے جڑا ایم اے کر جاوے نا پیو نو آکھے نا پتر آ جا میرے نال او بچی تے بنا لے میں ہن بچی بناون جوگا میں ایم اے کیتی کھڑا ہاں میں ہوں حال وا ہوں جوگا وا جیڑا پتر تیرا ان پڑھ ہوئے گا وہ تیرے نال کام کراوے گا جیڑا ایم اے پاس ہے وہ انگریز نال کراوے گا سی کا کے دوسرے نمبر تے مولویاں دے خلاف مولویاں نوں آکھن گے فسادی ہیں دہشت گرد ہیں یہ ہے وہ ہے کیوں پتا ہے دین مولوی نال جان ہے جٹ نال جان دے بھی دشمن تے دین دے دونوں دے دشمن تے بناؤ یہ آپ تباہ ہو جائے یار انہاں تے آکھنا ہی آکھنا ہے نا انہاں تے آکھنا ہی آکھنا ہے ہن کھوتے نو گھوڑے آکھن نال کھوتا گھوڑا بن جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی ہن کوئی جو آکھے سپ نو کوئی آکھے جی گلے کا ہار ہے بن جائے گا خدا دے بندیا اس سائنس نے دنیا دے اندر تباہی پھیلا دیتی اللہ دے پاک نبی دی آخر اچھ حدیث سنا نا میرے نبی سرور دی حدیث کنز المال شریف حدیث دی کتاب اچھ موجود ہے سرکار نے فرمایا سَيَكُونُ مَعَادِن سَيَكُونُ مَعَادِن سَيَكُونُ فِيهَا شَرُّ الْخَلْقِ فرمایا کانے ذخیرے جڑے تھلیوں نکل دے پائیں یہ نکلن گے جڑے بندے اونا دے وچ ہون گے وہ بد ترین ہون گے مخلوق دے آج بد تر مخلوق ویکھ لیں قسم خدا دی کر کے آنا تیار ہوئی کھڑی جڑی شرافت انسانیت اگر کھلوتی ہے محض اونا وچ کھڑی ہے جڑے اس ترک گئی یافتہ تو دور نے تے پچھو اپنے پیو دادیاں دی وراثت یا دین دا کوئی اثر ہونا اچھ کھلوتا ہے جے وہ مک جاوے تے پوری ترقی دا رنگ چڑھ جاوے موڑ بندے دا پتر ہک وی نظر نہ آوے پھر انسان اے معاشرہ کی ہونا ہے بس سپاں دے ٹھویاں دا ہونا سپاں دے ٹھویاں دا معاشرہ ہونا ہے سنگیا اس واسطے اللہ دے ولی لوگ انہاں چیزاں دے خلاف تے آخری دا نقصان ایویں کہ دل مار دیتا ہے خدا تو کٹ گیا ولی بننے بند ہو ولی ودر بان رہنے ولی باندھو وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو مارو حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات اقبال آندہ ہے جدو آسمان دے بوہے باندھو من کے تھلے فیض وہ نہ آوے جڑا نبی دے یارہ کولا ہوندہ سی تے غوث پاک کولا ہوندہ سی تے پھر تھلے بجلی تے بخار بخارات دے ذریعے اٹھ دے میں ہوا میں میں چھ اٹھنا رہ جاندہ ہے یا بجلیاں رہ جاندی ہیں انہا دا آخری کمال ہی ہے ان فیض و مکیا ہے ولی بند ہو گئے قسم خدا دی کر کے آنا ان میں نے ایک پہ آکے صاحب زیادہ آکے جی میرا داتا جڑا تھی مردے زندہ کر گا تھی میں کہا جی تسی تو سن کرامت سے سنا ان کا دی مردے زندہ ہوتے میں کہا جی سچی بولی ان زندہ مردے ہوتے میں میرے کرامتہ رہ گئے جڑے جیندے نے وہ بھی مرے ہوندے قسم خدا دی کر گیا کرامتا ختم پہلا ولی اللہ دے ہوندے سن انج ہاتھ جو پھیرنا ہے ہائے ہائے اٹھا بیٹھا کلندر اقبال فرماندا قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے وہ جڑے مردے نو ٹھوکر مار کے آندے سن اٹھ رب دے حکم نالو چلے گئے خان کہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں وہ اندھے باز آندھے آلنے آندھے ہوتے باز آندھے آلنے آندھے ہوتے کہاں بیٹھنے کہاں شیر ٹور گئے کتھوں بندہ ہو لبے جنہیں نبی سرکار دی امت دے محافظ سن آئے آئے آئے عزت دے محافظ سن ہونا بندہ لبے جڑے نبی سرکار دی امت دے محافظ سن ہائے ہائے عزت دے محافظ سن ہن آپ ہی عزت لٹی کھڑے نے حفاظت بیٹی سوا ہاں جی بس ہن تے ایو ہی خبراں ہوندیاں نے مریدنی غائب پتہ نہیں کدے گئی سجنا اے رحمت نہیں اے لعنت اسا رب دے دشمن بنے کھڑے ہیں مخالف بنے کھڑے ہیں ہر وقت رب دے خلاف چلن دے ہیں رب سانو چوکھیاں سہولتاں دتی ہوندا ہے کادے واسطے پہ دیندا ہے کافراں نوں تے سانو اس واسطے پہ دیندا ہے کہ تاکہ اپنا حصہ ایتھے کھا لو تساں میری مخالفت دین دی کر لئیے اگا میں تانوں عذاب دینا ہے لہذا ایتھے ہی اپنا پورا کر لو جڑا کھانا ورنہ جویں دے ساڈے حال نے نا ایمان نال رب ساڈے کول کھوتیاں وی کھول لیندا آئیے کہ نہیں باسج بیٹھے ہیں گڑی چل دیئے پہی پنجا لکھ دی گڑیئے گڑی پریچ گئیئے ٹی وی چکلا وی چل دائیں پہا ہندو نچدے پین زنا زنا دی سرعام دعوت ملدی پئی ہے سارے نو سکھایا جا رہا ہے بدکاری کی نظر کی میں اکھ ماری دی ہے کی میں پھسانا ہے ساری پہ غیرتی پورا سبق پہ ملدا ہے ملدا ہے پیا کہ ایمان نال دس ملدا ہے پیا تیرا 80 لاکھ دی گڈی دے دتی اے سی بان رب دے مخالف گیا گڈی 80 لاکھ دی آ گئی کیوں آئی جے چنگی ہندی علی پاک نو گدے تے بہایا توجہ سجنا نو اوتھے رکھیا دشمنا نو ادھر رکھیا معلوم ہویا اے لانتا رب دی ناراضگی دا اظہار ہے جڑا ساڈے نال ہویا تاں کر کے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ رب العالمین مسلمانہ نو او فکر دے وے جیڑی صحابہ اکرام نے کوڑ دا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جو لوگ مردائی کے ساتھ کھانا پیئے اور رشتہ داریاں مردائی نال رشتہ داریاں کی ہون جدو انگریزاں نو سارا کچھ سمجھی کھڑے دے مردائی کی قبلہ جدو تھڈو آندے نے یہودی ساڈا استاد اے ساڈا بھائی اے ساڈا محسن اے تے مرزائی تے اوندا شتونگڑا نکا جا جدو موڈ نال رلے کھڑے نے تے موڈ ٹہنی نال کا دا اختلاف رہنا توجہ ہی فرمائی تے جے اونج بندہ مسلمان ہوئے نا اوندے واسطے مرزائی نال بانا بھی جائز نہیں ہاتھ ملاونا بھی جائز نہیں ہاتھ ملاونا رشتہ داری تو بات دی گل ہے یہ مرتد نے مرتد نال ہاتھ ملاونا بھی جائز نہیں ہوتا آخر دعوانا افضع الافلاق والارضی والسلام على من كان نبيا وآدا فآدم بين الماء والطين وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند ذوق شوق نال الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین من بندہ صحابہ و آل محمد من بندہ صحابہ و آل محمد از صدق دل غلام بلال محمد احد احمد دا تھا اظہار واہ واہ تعال اللہ محمد یار واہ واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار واہ واہ کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے کئی مر گھر اساڈی آر واہ واہ اساں توں عشق آ جیتی ہے بازی اساں توں عشق آ جیتی ہے بازی اس دا جیتن اساڈی ہار واہ واہ ذی قدر احتشام حضرات علماء کرام اور معزز عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ نورانی روحانی وجدانی تقریب شہید اور عظیم اجتماع با سلسلہ مجاہد اسلام شہید اہل سنت عالم با عمل فاضل بے بدل بطل حریت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک جناب پہلی مرتبہ فقیر جناب رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دی مقدس مسجد دے اندر انہاں دی کرسی تے بیٹھ کے شہید اسلام دے متعلق گفتگو کرن لگا ہے علامہ رضوی رحمت اللہ علیہ دے نال اس فقیر دے کافی برادرانہ مخلصانہ تعلقات سن اور مینوں وہ وقت یاد ہے کہ جدوں اس جگہ دے اتے علامہ رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے دورہ تفسیر القرآن رکھیا سی ایک دن اس فقیر ناچیز نے اتھے اس دورے دے اندر سبق پڑھایا سی حضرات سہ آن والے آئے تھے چلے گئے اے دنیا فنا دا نہ آئے کروڑا دی تعداد دے اندر حضرت آدم تو لے کے آج تک چلے جا رہے ہیں مگر کئی مرن والے ایسے ہوندے نے کہ جو ہی وہ اکھاں تو دور ہون لیکن دلان دے اتے ایسا نقش پا جاندے نے جڑا رہندی دنیا تک نہیں مٹ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت برادری شہید رحمت اللہ علیہ انہاں ہی شخصاں دے لوکاں دے وچوں نے جنہاں نے خالی شہر کاموکی دے اندر نہیں مینوں جتھے بھی موقع ملیا خطاب و بیان واسطے یا اپنے دوسرے سلسلیاں دے اندر جان دے واسطے رضوی شہید رحمت اللہ علیہ دا نام پورے ملک دے اندر وجدہ ہے پیا اور بالخصوص شہر کاموکی دے درو دیوار حالے تک نوحہ کنانے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او تے آپ غم دا مارے اسی شہید اہل سنت اندر جڑے شامل ہو ذرا گج بھر کے آکھو گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا واسطے کہ نبی پاک دے عاشقاں دا ذکر کرنا میں نبی پاک دا ہی ذکر سمجھنا اور یاد رکھنا عشق دیاں سب تو وڈیاں دو نشانیاں نے ایک نشانی ایویں کہ یار دے دشمن نال اینی دشمنی رکھو اینی دشمنی رکھو اینی دشمنی رکھو کہ اپنے دشمن نالوں وی ود میری گل یاد رکھنا میں حدیث قرآن نال ثابت کراں گا اے حق عشق دی سب تو وڈیاں دو نشانیاں نے ایک نشانی اے میں کہ یار دے دشمن نال اینی دشمنی کرو اینی دشمنی کرو اینی دشمنی کرو اپنے دشمن پیچھے یار دا دشمن اگے دوجی نشانی اے میں کہ یار دے عاشقاں دے نال تے یار دے دوستاں دے نال تے یار دے یاراں دے نال اینا پیار کرو اپنے یار پیچھے رہ جان تے یار دے یار اگے ہو جان تے پرانے نادخان پرانے رفیق کے سفر نے اس حقیقت نو اے سمجھدے نے میں قرآن و حدیث دے نال ثابت کرنا کہ عشق دیاں سب تو وڈیاں آخری تے ابتدائی ہوئی نشانیاں نے نبی پاک دے عاشق حضرت عاصم صحابی رسول جنگ دے اندر شہید ہون لگے شہید ہون دے آخری ٹائم عرض کیتی رب العالمین میں ساری زندگی تیرے حبیب باغ دی غلامی کیتی اے یا رب العالمین مگر اتنا ضرور کرم فرماوی جدو میرا وقت تاخیر ہوے دشمن مینو مار لین مولا کریم میرے بدن نو کسے دا جسول دے دشمن دا ہاتھ نہ لگ جاوے کسے سرکار دے دشمن دا ہاتھ نہ لگ جاوے یا رب العالمین میرے تے کرم فرماوی شیخ محقق مدارک دے اندر نقل فرماوے نے حضرت عاصم دی جدو شہادت ہو گئی سر قلم کرن واسطے کافر اگے ودے رب دار کریم رب وفادار رب نے اپنے حبیب دے عاشق دی وفا اس طرح کیتی ہے حکم فرمایا فورن پھرانو فورن ڈیموانو حکم دیتا جاؤ میرے پاک نبی دے عاشق دے لاشے نو چارے پاسے کیرا پا لو مت دشمن کوئی ہاتھ لا لوے چارے پاسے لاشے دے نبی پاک دے صحابی عاصم دے لاشے دے چارے پاسے جناب بھیڑا نے آن کے ڈیموان نے آن کے گھیرا پایا ہے دشمن اگے ودن انہاں قطارا پا لیا بے شعوراں نو شعور مل گیا وے کیوں اس واسطے کہ رب دے حبیب دے عاشق دے لاش دی عبادت کرنی ایمان والے آدھا توجہ فرما حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نو دا لاشا مبارک چارے پاسے قطارا بنا کے موجود نے پھر اگے دشمن ودے نے منہ دے اندر پھر پیندے نے اور قربان جاواں جدوں رات پئیے دشمنوں نے سوچیا چارے پاسے حلقہ بنا کے سو جائیے صبح اٹھاں گے دا سر قلم کراں گے قربان جاواں رب العالمین نے سلام اور قربان جاوا سیلاب آیا ہے بچوں لاشے نو اٹھا کے لے گیا دشمن سویرے اٹھے حضرت عاصم پاک دا جسم مبارک نظر نہیں آیا ثابت ہویا جیڑا نبی دا سچا عاشق ہے او دے عشق دی پہلی نشانی ہے وے جیڑا نبی دا دشمن ہوے گا او دے نال ہی نہیں دشمنی رکھے گا کہ کدی برداشت نہیں کرے گا ایڈا جسم دا حصہ بھی میرے نال لگ جائے صحابی رسول دا فرمان تے میں صحابی رسول دی گل تے عمل نکل کیتا رے اس چیز نو دیکھا ہوئے تے اللہ مارضوی شہید رحمت اللہ علیہ ننگی تلوار جیڑا خدا دی قسم جیڑا او صحابی دا ایمان تے عمل سی رضوی شہید دا نمونہ بن کے بتایا ہے اس واسطے امام اہل سنت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد لگن کیا کو دشمن احمد پہ شدت کیجئے اے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اے سلح کلی والے اج کل بڑے نے خدا دی قسم کر کے آنا جڑا سلح کلی دا نظریہ تے عقیدہ رکھدا ہوے سمجھ لینا ٹڈو پکا بے ایمان تے منافق بد ترین دشمن رسول دا سمجھنا او تو اپنے دشمن نال سلح کلی رکھنا ہے یاد رکھ جب تک دشمن مصطفیٰ کو دشمن نہیں سمجھتا اس وقت تک تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا یہ سینے نال لاؤن والے رسول دے دشمن نا امام اہل سنت فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت دشمن دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں سے کیا دشمن سڑے. اج ایک آنا ہے پرسو دو آنے ودڈا جا. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرحدی امام ربانی مکتوبات شریف وچ فرماندے نے دشمن غلظت پائے شان اگ خلق عظیم است. فرمایا اللہ رسول دے دشمنان دے نال سختی ورتنی ایک کملی والے دے خلق عظیم دے وچوں. کیوں اس واسطے ایمان والے رب نے خود فرمایا یا خوب سختی ورت. ایمان والے دوجی نشانی میں ایتھے امام ہے امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر مکتوبات شریف وچ فرماندے نے فرمایا غلظت با ایشان از خلق عظیم است. اور کئی سمجھدے نے شاید انہاں نال سختی ورتنی اے انسانیت دے حقوق دے خلاف ہے. او انسانیت دے حقوق نو تسی سمجھو ہی کی خدا دی قسم انسان نال نرمی ورتنے دا حکم ہے پر جیڑا انسان چھڈ جانوراں تو وی پیڑا ہوے اون دے نال تے سختی نہیں نرمی نہیں نہ ورتی جا سکدی. تے میرا رب دا قرآن فرماندا ہے اولائک کل انعام رسول دا دشمن جانوراں تو وی پھر رج کے آکھو گج کے آکھو ور کے آکھو دشمن احمد بے شدت کیجئے اے ملحدوں کی اے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. ایمان والے اتنا دشمن بن جا اتنا دشمن بن دشمن حبیب خدا دا جے تیرا سر تنگیا جاوے جے تینو گولیاں بج جان جے تیرا کار دا کار اجڑ جاوے بر اجڑ جاوے تے کملی والے حبیب دے دشمن نالے نی دشمنی رکھ پامے کلی دا ککھ نہ روے پر دشمنی وچ فرق حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ الحمدللہ رضوی شہید تیری عظمت کو سلام. ایمان سے میں فلسفیوں سے ہٹ کر بات کرتا ہوں. عشق کے معنی کتابوں میں مت پڑھو کتابوں سے عشق سمجھ نہیں آتا. اگر عشق کو سمجھنا ہو تو کسی عاشق کی زندگی کا مطالعہ کرو عشق سمجھ آ جاتا ہے. کیوں اس وجہ سے کہ عشق ایک حال ہے عشق کال نہیں جو پڑھنے سے سمجھ آ جائے. دوجہ لفظ ہے کہ جنہ چیر حدہ ورتی نہ ہوئے عشق سمجھ آؤں گا. آہ شہید اہل سنت علامہ رضوی شہید دے کل عشق دے ماننے پوچھ ایمان والے آگرہ توجہ فرما. دوجی عشق دی نشانی بہت بڑی ہے یار دے یاراں دے نال یار دے پیاریاں دے نال یار دے دوستاں دے نال اینی نشان اینی محبت تے الفت کر اینی تعظیم کر اپنے پیچھے رہ جان مگر یار دے یار. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے سن ایک کتا گزریا آپ اٹھ کے کھلو گئے اٹھ کے کھلو گئے کسے پوچھا حضور کیوں کھلوتے ہو عرض کیتی ہے جڑا کتا گزریا ہے میرے مرشد دے شہر دے کتے دی ہم شکالیا میں دی تعظیم واسطے اٹھیا تے ہر اس شے نال محبت کر جے دے نال یار نے محبت کیتی جدا تعلق تے نسبت ہو گئی ہے یار دے نال تے انہا دوئے چیزاں یار دی الفت تے یار دے دشمن دے نال بغض تے عداوت دے اندر جو مرضی ہو جائے تیرا نشان مٹ جاوے تیرا نشان مٹ جاوے پر انہا دوما صفتہ چھ فرق نہ آوے پھر ہونا اے وے کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں اور مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جائے گا اور مٹتے مٹتے ہو جائے گا سارے گل کیا کھو مٹتے مٹتے نشان ہو جائے گا مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جائے گا ایمان والے حضرات توجہ فرما کملی والے دے جڑے عاشق نے عاشق اپنے آپ نو پہلو مٹا لیندا ہے اپنے یار دی عشق دے محبت وچ پہلو فنا کر لیندا ہے او دے جدو ایک سگوں رات بن جا مینوں پاوے مٹا کے ختم کر دیتا جاوے جدوں او دے تصورات بن جان جدوں او دے خیالات بن جان جدوں دا کیدا تے نظریہ بن جاوے کیڑا مجھے خاک میں ملا کر مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا سے تیری تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا نشان مٹ جان تیرے مگر یاد رکھی جیدے نشان یار دے عشق دے اندر مٹ جان ایسا نشان پیدا ہے قیامت تک مٹ دا رجوی شہید دائی ہوئی منشور سی زندگی دا ہو اے ہوئی مقصد سی اے ہوئی ایمان سی ایمان والیا میرے استاد محترم حضرت علامہ استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد ارشاد احمد صاحب نقشبندی ایسا اس وقت شیخ الحدیث نے جامعہ غوثیہ قہر الفقہ دے اندر پہلو جناب وائیں دے مدرسے وچ چنو دے اندر پڑھا دے سن علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے نال ملاقات ہوئی تے استاد صاحب قبلہ سانو سنا دے نے فرمایا میں انہاں کول پچھیا رضوی صاحب انہاں دشمناں دے نال انہاں جناب سختی کیوں مرت دے ہو انہاں تہاڈی زبان سخت کیوں ہے آپ نے فرمایا رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اس حضرت صاحب اروے وے کہ جدوں میں انہاں بدبختاں دیاں کتاباں پڑھنا وا مینوں اگ لگ جاندی اے پیراں تو لے کے سر تک میں آنا اینا دا بچہ بچہ مکا دیا مگر کی کرا جے او بس نہیں چل دا تے اپنی زبان والا بس تے استعمال کر لو ایدے وچ میں کسر نہیں چھڑنا ایدے اندر میرے کو کمی نہیں رہ سکتی میں اس واسطے شدت والی زبان اختیار کرنا اور کیونکہ آپ رضوی سن نا تے سیانے آندے نے اولاد دے اندر وڈیریاں دا اثر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا تے آپ روحانی اولاد سن امام اہل سنت مجدد دین و ملت دی تے آپ شہید اسلام میں ایمان سے کہتا ہوں ایسی باتیں اس وقت ہی نکل سکتی ہیں جب امام اہل سنت کا پیچھے ہاتھ ہے خدا کی قسم ورنہ اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا آپ روحانی اولاد تھے امام اہل سنت کی اور اولاد میں اپنے باپ کا اثر ہوتا ہے الوالد سل الابے یہ ایک مقولہ عربی کا مشہور ہے کہ اولاد اپنے باپ کا بھید ہوتی ہے ارے شہید اسلام امام اہل سنت کا بھید تھے جو شدت امام اہل سنت میں تھی وہ منتقل ہو کر محدث آدم پاکستان حضرت علامہ شیخ الاسلام سردار احمد علی لیل پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں منتقل ہوئی وہاں سے شہید اسلام میں آگئی کو سمجھے نہیں ہو سکتا. ارے امام اہل سنت وہ ہے جو فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میرے ہاتھ میں کسی رسول کے گستاخ کا ہاتھ نہیں آ سکا. عرض کی گئی حضور کبھی غلطی سے بھی نہیں. فرمایا مجھے خدا نے یہ آنکھ دی ہے جب دشمن سامنے آتا ہے میں فوراً پہچان لیتا ہوں. تو خدا کی قسم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ جیسے اولاد اپنے باپ کے جانشین ہونے میں حق ادا کر دیتی ہے, شہید اسلام نے امام اہل سنت کی روحانی اولاد ہونے میں آپ نے حق ادا کر دیا تھا کہ جتنا شدت ان میں تھی. یاد رکھنا حضرت سیدنا امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات دے اندر فرما دے نے فرمایا جب اس وقت ہر کسی انسان دی کوئی نہ کوئی تمنا ہوندی کوئی نہ کوئی نیک آرزو ہوندی ہے جڑا کوشش کرتا ہے یا اللہ میری یہ تمنا تے آرزو پوری ہو جائے. فرمایا میری آرزو ہمیشہ یہ رہندی ہے کہ جتنے اللہ رسول دے دشمن نے میں انہاں نال دشمنی رکھاں. اور آپ فرما دے نے جن خدا دے جنہ زیادہ قریب ہونا ہوے انہاں اللہ رسول دے دشمناں دا دشمن بن جائے. فرمایا اس وقت اگر ولایت مل رہی ہے تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں مل رہی ہے. جتنا کسی کو دشمنی زیادہ ہوگی اتنا ولایت زیادہ اتنا بڑے درجے کا ولی ہوئے گا. اور جو دو نمبر کھاتا ہے نا دو نمبر یہ جو دو نمبر کھاتا ہے نا جو کہتے ہیں نہیں جی دیکھے نا جی اخلاق انسانیت یہ بھی کچھ ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کر کہو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے حبیب کافروں منافقوں سے جہاد کرو ان پر شدت برتو ان پر کیا کرو سختی کرو. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ان اللہ کے حبیب نے جو برتاؤ کافروں کے ساتھ اس آیت کے اترنے کے بعد کیا ہے وہ خلق سے گرا ہوا تھا؟ کیا حضور اخلاق کریمہ سے ہٹ کر بات کرتے تھے؟ اے نہیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مہمان آ گیا آپ نے سنت رسول کے مطابق کھانا پیش کیا چراغ جلایا کھانا رکھیا مہمان نے کھانا شروع کیتا کوئی گل دے منہ چوں اسلام دے خلاف نکل گئی آپ نے فوراً دیوا بجا دیتا روٹی چک لئی تے ٹکا ماریا فرمایا نکل جا تیرے واسطے میرے گھر کے اندر کوئی گنجائش نہیں. فاروق اعظم دا کھانا کوئی بدبخت نہیں کھا سکتا. حضور نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی فرمایا جے تو کھانا بھی کماویں تے کسے پرہیزگار بندے نوں کھوا. حضور دی حدیث ہے اس دے اوپر عمل رکھنا. ایمان والے شہید عالم اسلام نے جب اس شریعت مصطفیٰ تے عمل کیتا ہے تے سب تو وڈا انعام آخری شہادت دا ہے. بولو کیا ہے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ تو بد کیڑا عاشق ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عشق مصطفیٰ دے اندر درجے کمال نو پہنچے سن مگر قربان جاواں جدو آخری وقت آن لگا ہے اس وقت اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا مولا کریما مینوں اپنے رستے دی شہادت عطا فرما. اور اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے نال جنگ صفین وچ حضرت مولا علی والے پاسے کھلو کے شہید ہوئے تے حضرت سیدنا حضرت علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں. آنکھو آمین ذرا گل بن کے آنکھو پتہ لگ جائے رضوی کا نام مٹانے والو تم تو مٹ سکتے ہو مگر رضوی نہیں مٹ سکتا. ارے یاد رکھنا تمہارے مٹیں یا مریں تو وہ مٹ جاتے ہیں دل میں نہیں رہتے. ہمارے مرے قبر میں بھی زندہ ہے دلوں میں بھی. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے نہ قبروں میں مر سکتے ہیں نہ دلوں میں مر سکتے ہیں. ایمان والے حضرت اللہ مارضوی شہید رحمت اللہ علیہ خدا نے جو اعزاز شہادت داتا فرمائے اس حال وچ اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ دنیا والے ہو جڑا تسی آندے ہو عالم ولی تے عاشق نہیں ہوندے. دیکھ لو رضوی عالم بھی ہے اور عاشق بھی ہے. عاشق بھی ہے ਰਾਜਾ ਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਰਜ਼ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਏ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹੈਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਫਾ ਜਨਾਬ ਉਲਟੀਆਂ ਪੁਲਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਨਾਬ ਸਫਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਏ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਰਜ਼ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਨਾ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਓ ਆਪੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਜਾਣੇ ਹੂੰ ਕਿ ਰਜ਼ਵੀ ਤੁਮ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਰਜ਼ਵੀ ਤੁਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਰਜ਼ਵੀ ਤੁਮ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਰਜ਼ਵੀ ਤੁਮ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਹੋ ਰਜ਼ਵੀ ਤੁਮ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋ ਰਜ਼ਵੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਸੇ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਔਰ ਰਜ਼ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਜਬ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਲਟਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਭਈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੂਲੀ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਰ ਨੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਰਜ਼ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਇੱਥਾਂ ਮੈਂ ਮੁਠੜੀ ਨਿਤ ਜਾਨ ਬਲਬੀ ਮਾਹੀ ਖੁਸ਼ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚੀ ਮੁਲਕੇ ਅਰਬੀ ਇੱਥਾਂ ਮੈਂ ਮੁਠੜੀ ਨਿਤ ਜਾਨ ਬਲਬੀ ਝੋਲਣ ਖੁਸ਼ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚੀ ਮੁਲਕੇ ਅਰਬ ਤੋੜੇ ਠਿਕਰੇ ਥੋੜੇ ਖਾਂਦੜੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਖਾਂਦੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਂਦੜੀ ਹਾਂ ਏ ਦਰਦਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਬ ਤੇਰੇ ਬਾਂਦੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਦੜੀ ਹਾਂ ਏ ਦਰਦਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਬ ਔਰ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਮੈਂ ਵੋ ਸੁਨੀ ਹੂੰ ਜਮੀਲੇ ਕਾਦਰੀ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਅਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰੂਦ ਵ ਸਲਾਮ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਰਜ਼ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਰਜ਼ਵੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਗਾ ਲਾਸ਼ੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਰਜ਼ਵੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਹੂਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਿਛਾ ਹਟੀਏ ਲਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਪਾ ਲਈਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਏਡੀ ਬੇਜਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੇ ਰਾਹ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੁਦੂਸ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜ਼ਵੀ ਵਾਲੀ ਜੁਰਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਜ਼ਵੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ رضوی والی شان و شوکت عطا فرما دے، رضوی والی شدت عطا فرما دے، اور رضوی والا عشق عطا فرما دے. انشاءاللہ یار باقی کل سجنی Yeah.